آیت نمبر 55. گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالی نے معجزانہ طور پر ان کو پیدائش کے وقت فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا، اسی کے گھر میں تربیت ہوئی، جب بڑے ہوئے انہی کا ایک آدمی قتل کر کے موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف نکل گئے، 8 یا 10 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد واپس آ رہے تھے تو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا اور حکم دیا فرعون اور اس کے حواریوں کی طرف جا کر میرا دین پہنچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے، ایک اللہ کی دعوت پیش کی، اس کے باطن نظریات کو چیلنج کیا، فرعون کو اپنی کرسی اور اپنی حکومت کی فکر ہوئی، طرح طرح کی ڈھینگے مارنے لگا اور کہنے لگا یہ تمام کا تمام جادو ہے، جو معجزات دکھلائے ان کو جادو کہہ کر لوگوں کے ذہنوں سے اثر زائل کرنے لگا، اور اس بات پر اتر آیا کہ اس طرح کے تو ہمارے پاس بھی بیسیوں جادوگر ہیں جو اس طرح کے کرشمے دکھلا رہے ہیں، اگر زیادہ ہی تجھے ان پر گمانڈ ہے تو چلو ہم مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى، اسی زمین سے پیدا کیا ہم نے تم کو، اسی کے اندر لٹائیں گے تمہیں اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے دوسری مرتبہ۔ مٹی کے ساتھ انسان کا گہرا ربط اور تعلق ہے، اسی سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، پیدا کیا گیا ہے، اس کی غذا اور خوراک بھی مٹی میں ہے، زندگی بھر اس کا تعلق مٹی کے ساتھ رہتا ہے، اسی میں سے نکلنے والے غذائیں اور خوراک کھا کر زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ مٹی کے سپرد ہوتا ہے، دوبارہ مٹی سے ہی نکالا جائے گا، دفن کرتے وقت اس آیت کو پڑھنا اور 3 مٹھیاں ڈالنا مٹی کی۔ اس آیت کے پڑھنے والی جو روایت ہے وہ کمزور ہے، البتہ مطلق طور پر 3 مٹھیاں بھر کر مٹی کی ڈالنا یہ ابن ماجہ کی روایت صحیح سند سے ثابت ہے کہ جو زیادہ مٹی نہیں ڈال سکتے کسی وغیرہ کے ساتھ وہ 3-3 مٹھیاں ڈال دیں، ان کا بھی حصہ اس کے اندر اپنے بھائی کو دفن کرنے میں ہو جائے گا۔ البتہ اس آیت کو ساتھ پڑھنا وہ روایت کمزور ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، تحقیق دکھلائی ہم نے اس فرعون کو اپنی تمام نشانیاں، جھٹلایا اس نے اور انکار کیا، قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى، کہنے لگا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ نکال دے ہم کو ہماری زمین سے اپنے جادو کی وجہ سے، اے موسیٰ یہ تمام کا تمام تیرا جادو ہے، اس جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے علاقے سے ہمارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، یہ تمام کا تمام فرعون کی بد حواسی تھی، کیونکہ مصر کے اندر اور بھی ہزاروں جادوگر موجود تھے جو لوگوں کو تماشا دکھلا کر چوانی اور اٹھانیاں اکٹھی کرتے تھے، خود فرعون نے بھی اس کے دربار میں بھی کئی اس طرح کے تماشا بین جادوگر آتے تھے، تماشا دکھلا کر وہ چند روپے لے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کسی کے بارے میں بھی کبھی فرعون نے یہ نہیں کہا کہ اس جادوگر کی وجہ سے ہماری حکومت کو خطرہ ہے، ہماری حکومت کو پلٹ دے گا اور اس کے جادو کی وجہ سے قحط آ جائے گا، کیونکہ جادوگروں کے یہ اختیار میں ہوتا ہی نہیں تو وہ حالات کو تبدیل کر دیں، کوئی قحط ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی طوفان لے آئیں یا کسی کی حکومت کو الٹا دیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ جادو کے ذریعے حکومت کو الٹا دے گا، حالانکہ جادو کے ذریعے حکومتیں نہیں الٹا کرتی، اگر جادو اتنا ہی مؤثر ہو اسے یہ الیکشن کی اور ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی 2-4 جادو کا رکھ لو بس وہ تمام حکومتوں کو تم بدل دیا کریں, اپنے من پسند آدمی لے آئے اور دوسروں کو ختم کر دیا. یہ تمام کے تمام اس کی بد حواسی تھی. اصل میں وہ چاہتا یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو اثر ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا, اس کو زائل کرنا چاہتا تھا. یہ تمام کے تمام جادو کا کرشمہ ہے ورنہ حقیقت نہیں ہے. وَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, ضرور ہم لائیں گے تیرے پاس جادو اسی طرح کا. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا, بس بنا اپنے درمیان اور ہمارے درمیان ایک وعدہ کر لے. اس دن تم بھی لے آنا اپنا تمام کچھ, ہم بھی لائیں گے. لا نخلف نحن ولا انت مکان سوا, نہ خلاف کریں گے ہم اس وعدے کی ہم اور نہ تم, اور کوئی برابر ہموار جگہ پر یہ مقابلہ رکھ. سوان سمراد مستوین کے معنی میں برابر جگہ, جس میں تمام کے تمام لوگوں کو لوگ جو آسانی سے دیکھنے, کسی کو کوئی چھپی بات نہ رہے, کوئی کسی کے آگے پیچھے کی آڑ نہ ہو, تمام دیکھنے. یا مکانن سوا کا یہ بھی معنی کہ جو ہمارے اور تیرے درمیان برابر جگہ ہو, یہ نہ ہو کہ تو اپنے کسی ایک کونے میں رکھ لے گا تمام ادھر آئے. تو یہ بھی نہیں کہ ہم کسی اپنی درمیان وہ تیرے لیے آنا اور ہمارے لیے آنا مناسب ہو, درمیان میں جگہ ہو. تو موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی اس یہ تمنا اور آرزو رکھتے تھے کہ یہ جو بار بار جادو کا تانا دیتا ہے, تو کبھی اس کو دکھلا ہی دیا جائے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے, ان کا فرق واضح ہونا چاہیے. لیکن ان کے پاس اسباب اور وسائل نہ تھے, وہ کیسے دکھلائیں. لیکن اس نے جب خود ہی کہا, چیلنج دیا کہ ایسے ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو, تو موسیٰ علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ جو میرے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے, اور یہ جو تمام کچھ دکھلاتے ہیں وہ تمام تو تمام باطل اور جادو ہے. قال موعدکم یوم الزینہ, کہا موسیٰ علیہ السلام نے تمہارا وعدہ عید والا دن, تمہاری زیب و زین و خوشی والا دن وہ وعدہ رہا, تاکہ تمام کے تمام لوگ تماشا دیکھنے کے لیے تمام کاروبار سے فارغ ہوتے ہیں, تمام کے تمام اکٹھے ہوں گے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى, یہ کہ اکٹھا کیا جائے لوگوں کو ضحا کے وقت, بالکل دوپہر کے وقت. ایک قسم یہ ہوگا اندھیرا ہوا تو کسی کو نظر آئے گا, کوئی کمزور نظر والے بھی ہوں گے, ان کو نظر نہ آئے تو کہے کہ پتہ نہیں, ہمیں تو پتہ نہیں چلا. پھر ضحا کا وقت ہوگا تو وقت کافی لمبا چوڑا ہوگا, اگر ہمارا مناظرہ لمبا بھی ہو جائے تو کم از کم چار پانچ چھ سات گھنٹے تو ہوں گے. اگر اثر کے بعد رکھیں گے تو دو گھنٹے یہ مقابلہ چلے, اس کے بعد شام ہو جائے گی, اندھیرا ہو جائے گا, لوگ اپنے گھروں کو چلنا شروع ہو جائیں گے. اس لیے ضحا کا وقت ہونا چاہیے, کھلا وقت ہو تاکہ اچھی طرح ہر ایک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو ہی جائے. وتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى, اور فرعون جمع کیا اس نے اپنی تمام تدبیروں کو, پھر وہ آیا مقابلے کے لیے, اس نے تمام جتنے حربے تھے استعمال کیے, کیونکہ یہ اصل جادوگروں کی ہار جیت کا مقابلہ نہیں تھا, یہ اصل میں فرعون کے برتر اقتدار پر رہنے اور نہ رہنے کا یہ مقابلہ تھا. ورنہ یہ نہیں تھا کوئی صرف جادوگر ہیں وہ جیت جائیں گے یا ہار دیں گے. اصل میں اس کو پتا تھا کہ اگر میں ہار گیا تو میرا اقتدار خطرے میں ہے, اگر میں جیت گیا تو پھر میری کرسی مضبوط رہے گی. اس لیے اس نے پورے جتن کیے, تمام کوششیں کی. پھر فرعون پر جمع کیا اس نے اپنے تمام چالوں اور تدبیروں کو, پھر وہ آیا. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا, کہا ان کو یعنی درباریوں کو کہا موسیٰ علیہ السلام نے, افسوس تمہارے لیے, نہ باندھو اللہ پر جھوٹ. وہ اللہ پر جھوٹ نہ باندھو, یہ مجھے کہتے ہو کہ یہ تیرا تمام جادو ہے بات نہیں, اللہ پر کیوں جھوٹ باندھتے ہو؟ اس لیے ابھی بھی عقل کے ناخن لو, ابھی بھی سمجھو. فَيُسْحِقَكُمْ بِعَذَابٍ, پس وہ ہلاک کر دے گا تم کو عذاب کے ساتھ, اگر یہی تمہارا وتیرہ رہا تو اللہ عذاب کے ساتھ تمام کو ہلاک کرے گا. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى, تحقیق ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا, جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اس لیے ابھی بھی موقع ہے, ابھی بھی تائب ہو جاؤ, ابھی بھی سیدھا راستہ اختیار کر لو. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ چند منٹ کی ان کو یہ آخری پدو نسائے کی, ایک بار ان کے بھی فون لٹکھڑا گئے, وہ بھی سوچنے لگے یار کیا کرنا چاہیے, واقعی یار جو یہ جوان دکھلاتا ہے وہ جادو تو نہیں ہے, تو کیا کریں. ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا, ان چودھریوں کا اور ان وزیروں کا, جادوگر بلا لیے ہیں, عوام کٹھی ہوئی ہے, میدان کے اندر شور ہو رہا ہے کہ کیمپ ہو چکا ہے, آؤ مقابلے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام اپنا ڈنڈا لے کر کھڑے ہوئے اکیلے ہی, ادھر پورے کے پوری قوم ہے, وہ بلا رہے ہیں کہ آؤ. اب یہ اپنے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کیا جائے. کوئی کہتا ہے چلو یار مقابلہ کر لیں, کوئی کہتا نہیں نہیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں, ہمیں شکست ہو جائے گی. کوئی کہتا چلو ہم کچھ دن اور ملک لے لیں تاکہ ہم اور کوئی فلاں کو بھی بلا رہے ہیں, فلاں پروفیسر کو بھی بلا لیں, فلاں کو بھی بلا لیں. تبھی تو تمام آئے نہیں, ان کا آپس میں اختلاف ہوا. پھر آخر میں ان کے اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اب جھگڑنے جھگڑے چھوڑو, اگر مقابلہ نہ ہو تب بھی ہماری شکست ہے. تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, وہ مقابلے مد مقابل جو آیا کھڑا ہے. اب ہم کہیں کہ نہیں مہلت دے دو, دو چار دن کے بعد کریں گے, پھر بھی ہماری شکست ہے. اگر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم ہار گئے, پھر بھی ہمارا منہ جو ہے ہم منہ دکھلانے کے قابل ہیں. اب ہو ہی جانا چاہیے. فتنازع امرهم بینهم, جھگڑا کیا تنازع کیا انہوں نے اپنے معاملے کا آپس میں. فاسر النجوا, اور چھپایا اس نے انہوں نے سرگوشی کو, اپنی سرگوشی کو چھپا چھپا کر چپکے چپکے صلاح مشورے کرنے لگے کہ کیا ہونا چاہیے. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما. پھر آخر اس نتیجے پر پہنچے, کہنے لگے نہیں ہے یہ دونوں مگر جادوگر ہیں, ارادہ کرتے ہیں کہ نکال دیں تم کو تمہاری زمین سے اپنے جادو کی وجہ سے. ويذهب بطريقتكم المثلى, اور لے دیں تمہیں ہمارا مثالی اور بہترین طریقہ, تمہارے بہترین جو ہے نظام اور تمہارا بہترین جو ہے طریقہ کار, اس کو ختم کر کے ایک نیائے طریقہ یہاں مسلط کرنا چاہتے ہیں. ان, یہ ان نافیہ بنائیں تو لفا حیران کے اندر لام جو یہ اللہ کے معنی میں ہوگا, تو معنی یہ بنے گا کہ نہیں ہے یہ دو مگر یہ جادوگر ہیں جو ارادہ کرتے ہیں کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے اپنے جادو کی وجہ سے. اور ان مخففہ مل مسقلہ بھی ہو سکتا ہے, اس وقت اس کا یہ انا بن جائے گا, اس میں اس کا محذوف ہوگا, اور ہاذان لساحران یریدان, یہ تمام جملہ اس کی خبر بن جائے گا. اب مخففہ مل مسقلہ والا ترجمہ, کہنے لگے بے شک شان جی ہے کہ یہ دونوں البتہ جادو کرنے والے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے اپنے جادو کی وجہ سے. یہ تمہاری زمینوں سے نکالیں گے, تمہارے مکانوں پر, دکانوں پر, جائیدادوں پر قبضہ کریں گے. یہ بھی ایک دوسروں کو دوسرے کے خلاف کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, یار یار یہ تمہیں تمہارے تیرے مکان سے نکالے گا, خود قبضہ کرے گا اور تیری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. جب کسی کو یہ کہا جائے کہ تیری دکان پر, تیرے مکان اور زمین پر قبضہ کرے گا تو فوراً بکھر جائے گا, کہے گا ہیں میری زمین پر, فوراً اس کے خلاف ہوگا. یہ انہوں نے حربہ استعمال کیا کہ دوسروں کو, جن کا تھوڑا تھوڑا ذہن موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہا نا, وہ سچا آدمی ہے, مقابلہ نہ کریں, فلاں کریں, یہ کریں, آگے پیچھے کر لیں, تو ان کا ذہن پلٹنے کے لیے. اور لے یہ تمہارے مثالی طریقے کو, کیسا بہترین تمہارا نظام ہے, کیسی معیشت ہے, کیسی معاشرہ, یہ تمہارا بہترین نظام ختم کر کے ایک اور بھی بونڈا سا یہ نظام لانا چاہتا ہے. کیا پورا پورا دو, پورا پورا لو, فلاں نہ کرو, یہ نہ کرو, وہ یہ تو نظام ہے, ایسے ہی یہاں کام چلا کرتے. تو یہ ہے کہ دایاں دکھلاؤ بایاں مارو, یہ تو ایسے ہونا چاہیے. مسلا یہ امثل کی مونس اسم تفضیل ہے. فَأَجْمِعُوا قَيْدَكُمْ ثُمَّ اصْفَفُوا, جمع کرو تم اپنی چالوں کو, اپنی تدبیروں کو, پھر آؤ تم اس عالمی صف در صف, جھگڑے چھوڑو, اب اختلاف نہ کرو آپس میں, ایک جان ایک مٹھ ہو کر تمام کتوں یک بار بھی اس پر نا مقابلہ شروع کرو, مضبوط کرو یا جمع کرو اپنی چال کو, اپنی تدبیروں کو, پھر آؤ صف فن صف کی حالت میں, ایک متحد جماعت کی صورت میں. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى, تاکہ کامیاب ہوا آج وہ جس نے غلبہ پا لیا, آج کامیابی اس کی ہے جس نے غلبہ پا لیا. آپس کی اب نا فسر فسر چھوڑو, آپ پہلے تمام اختلافات چھوڑو, اپنے ذاتی رنجشی چھوڑو, اس کے مقابلے میں ایک مٹھی ہو جاؤ. قالوا يا موسى اما ان تلقي و اما ان نكون اول من القى, کہنے لگے اے موسیٰ کیا تو پہلے ڈالے گا کچھ, تو پہلے کچھ دکھلائے گا یا ہم ہو پہلے کچھ ڈالنے والے. ہاں جی جناب, آپ کچھ پہلے کچھ شوبدہ دکھلاتے ہیں, کچھ نکالتے ہیں, یا ہم پہلے پہل کریں. قال بل القوا, کہا موسیٰ علیہ السلام نے بلکہ تم ہی کچھ نکالو, جو سانپ چھی نکالنا نکالو. کیونکہ اگر میں نے کر دیا تو بعد میں یہ شکست خوردہ ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے تو فلاں چیز دکھلانی تھی, ہمارا تو فلاں پروگرام تھا, اس نے اور ہی دکھلا دیا, اس لیے تم نے جو زور لگانا پڑے لگاؤ, بعد میں پھر میں دکھلاؤں گا. تمہیں اپنے پروگرام کے اندر کچھ شک شبہ نہ رہے, بعد میں یہ ہیتلے بہانے نہ لگانا کہ ہم نے تو اور ذہن بنایا تھا, ہم نے فلاں چیز دکھلانے تھی, اس نے یہ دکھلا دیا, ہم نے فلاں ذہن دے کر آئے تھے. نہ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو. قال بل القوا, بلکہ تم ڈالو تم نکالو. فإذا شبالهم وعصيهم يقال إليه من سحرهم أنها تسعى, اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں سیاز ڈال رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کے جادو کی وجہ سے, بے شک وہ دوڑ رہی ہیں. ہر جادوگر وہ بڑے بڑے گڈ اور ریڑے بھر بھر کے رسیوں کے اور ڈنڈوں کے لایا تاکہ سانپ بنایا جائے, کیونکہ بتلایا یہ گیا تھا نا کہ یہ جوان جو ہے یہ اپنی لاٹھی لیے پھرتا نا اس کا سانپ بناتا ہے, اب اسی کا توڑ پیش کرنے کے لیے وہ بھی اسی طرح کا جادو لے کر آئے. اور ہر ایک نے وہ کتنے کتنے گاڑیاں بھر کر لایا ہے, رسیاں ہی رسیاں, سانپ ہی سانپ, بڑا میدان ہے اس کے اندر. ہر ایک نے ہزاروں ہزاروں اپنے ساتھ جو رسیاں لا کر پھینکی اور لوگوں کی نظروں پہ جادو کیا, تو جادو کرنے کے بعد ایسے محسوس ہو جیسے پورا کا پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. اور جادو سے چیز کی حقیقت نہیں بدلا کرتی بلکہ چیز اسی طرح رہتی ہے, صرف آنکھوں کا یہ وہم اور دھوکا ہوتا ہے کہ شاید اس کی حقیقت تبدیل ہو گئی ہے, ورنہ وہ رسیاں کی رسیاں تھی, وہ سانپ نہ تھی. اور اسی طرح وہ لاٹھیاں کی لاٹھیاں اور ڈنڈے اسی طرح تھے, نہ وہ سانپ تھے نہ کوئی اور چیز تھی, صرف آنکھوں کا ایسے دھوکا ہوتا ہے جیسے چیز کی حقیقت تبدیل ہوگی. تو آج بھی یہ جادو اسی طرح ہی ہوتا ہے, جادو سے کبھی حقیقت تبدیل نہیں ہوا کرتی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جادو کا جو تماشا بین ہوتے ہیں وہ ایک لکیر لگا دیں گے, کہیں گے اس لکیر سے جس نے اندر پاؤں رکھ دیا اس کا پاؤں جل جائے گا. تو کیا مطلب ہوتا ہے ان کے, وہ جادو کا ایک دائرہ ہوتا ہے, اس دائرے کے اندر اندر جادو ہوتا ہے, نہ اسے باہر ہوتا ہے نہ اس کے اندر ہوتا ہے. وہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے وہاں اندر کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے, کیونکہ جو اندر بیٹھ جائے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا. اسی طرح جس حلقے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسے کچھ پیچھے ہٹ جائیں, آپ چار پانچ فرلانگ پیچھے ہٹ کر آپ کو دیکھے تو آپ کو اصل چیزیں نظر آئیں گی. وہ جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں صرف انہیں کی آنکھوں کو جادو ہوتا ہے, کچھ دور فاصلے پر آپ کھڑو کر دیکھیں وہ اسی طرح غبارے کا غبارہ ہوگا, نہ وہ کبوتر ہوگا نہ وہ سانپ ہوگا نہ کوئی اور چیز ہوگی. اسی طرح یہ تو سانپ رسی کو سانپ بنا دیں تو کوئی آدمی ہمت کر کے آگے اس کو ہاتھ میں پکڑ لے تو کاٹے گا نہیں, وہ رسی کی رسی ہوگی, دیکھنے کا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ حرکت کر رہا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ اندر بھی لگاتے ہیں, اس سے اندر نہیں ہونا کیونکہ اس کے اندر بھی اثر نہیں ہوتا. اور کچھ پھر ہر ایک کا باہر دائرہ ہوتا جہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں, جو ہلکے قسم کا جادو اور سپونا دائرہ ہوتا, کسی کا اور زیادہ کسی کا اور زیادہ. پکڑ لیں تو وہ کاٹے گا نہیں, وہ سانپ نہیں ہوگا. اگر وہ کہیں کہ مثلا وہ کہتا کہ اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا, یہ کاٹ لیتا, یہ فلاں کرتا, آپ کہیں کہ میں آگے ہوتا ہوں, وہ فوراً بات بات کو بدلیں گے, یہ ہی فلاں کر دیتا ہے یہ, اس نے فوراً بات کو بدل دینا. اس لیے جادوگروں نے تین چار باتیں شروع کی ہوتی ہیں, ایک بات نہیں کریں گے, پتا ہے کہ اگر میں ایک طرف سے پکڑا گیا دوسری فوراً دوسری بات شروع کر دیں گے. اور کبھی ایسے کر کے بھی دیکھیں, یہی بات بتائی گئی, یخیر الیہ من سحرہم, خیال ڈالا جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کے جادو کی وجہ سے, انہا تساس, بے شک وہ بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں, حالانکہ دوڑ نہیں رہے تھے, صرف خیال اور تصور دیا جا رہا تھا. حبال یہ حبل کی جمع رسیاں, اور اسیہم یہ اصا کی جمع, اصل میں اسو یون تھا, تو یہ تعلیل ہونے کی وجہ سے ایسے ہو گیا. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, محسوس کیا اپنے نفس کے اندر خوف موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دل کے اندر خوف محسوس کیا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے, بشر تھے, اور تبھی تقاضا بشری جس کا اتنا دے کر ایک بڑا خوف آ جاتا ہے. یا اس لیے خوف تھا یا اس وجہ سے کہ انہوں نے دیکھا کہ میرا تو ایک سانپ ہوگا, ادھر انہوں نے لاکھوں کے حساب سے بنائے ہیں, تو اب یہ کیا بنے گا. یا خوف اس بنا پر تھا کہ میں نے بھی, میری لاٹھی نے بھی سانپ بنانا ہے, انہوں نے بھی سانپ بنائے ہیں, شاید لوگ یہ نہ سمجھ لیں وہ بھی سانپ بنا رہے ہیں, یہ بھی سانپ بنا رہے ہیں, دونوں ایک ہی چیز ہے. جیسے ان کو جادوگر سمجھ رہے ہیں مجھے جادوگر، یہ عوام پر یہ غلط یہ اثر نہ پڑ جائے، اس لیے ان کو خوف محسوس ہوا. تو یہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یہ سیدھی بھی لیں کہ موسیٰ علیہ السلام بشر تھے، انسان تھے، تو طبی طور پر سانپ کو دیکھ کر کسی چیز کو دیکھ کر خوف آ جاتا. تو یہ چیزوں کو دیکھ کر نا انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، کھانے پینے کے حاجات ہیں، اس طرح خوف ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اس طرح ان پر بھی تاری ہو جاتی. قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا ڈریے نہ، بے شک آپ ہی ہیں غلبہ پانے والے. اب غلبہ آپ ہی کا ہوگا، ٹھیک ہے آپ کا ایک سانپ ہوگا، ادھر لاکھوں ہیں، ایک بار پھینکیے صحیح، تماشا دیکھنا کیا بنتا ہے. وَأَلْقِمَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ، ڈالیے پھینکیے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، نگل لے گا جو کچھ انہوں نے بنایا، جو بنایا تمام کو نگلے گا. اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، سواس نے انہوں نے تو جادو کا فریب کیا ہے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور نہیں کامیابی پا سکتے جادوگر جہاں سے بھی آئیں، جادوگر جہاں سے آئیں جیسے مرضی جتن کریں، لیکن جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. دو منٹ کے لیے، تین منٹ کے لیے، چار منٹ کے لیے ان کا اثر ہوتا ہے، پھر ناکامی ہوتی ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی ہے تو ان کا ایک بہت بڑا ازدحام بن گیا، انہوں نے ان کے تمام کے تمام سانپنیوں کو لپیٹ کر ایسے ایک بار منہ میں ڈال لیا جس طرح بھوکا آدمی اور مالی سیویوں کو ڈال لیتا ہے، ایک بار ہڑپ کر لیا، وہ بھاگا پھرے کہ کوئی اور ہو. تمام کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو سے حقیقت نہیں بدلتی، یہ تو حقیقتیں بدل گئی ہیں، یہ واقعی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. جادوگر چونکہ وہ تو ان کو پتہ ہی تھا نا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی، دو چار منٹ کے لیے ایک وہم ہوتا ہے، لیکن اب یہ تو کتنے گھنٹہ ہو گیا ہے، اس نے تمام کو ہڑپ کر لیا، وہ بھاگتا پھرتا ہے، تمام ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اب کیا کیا جائے. ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے. فالقی السحرۃ سجدا، ڈال دیے گئے جادوگر سجدہ میں، ایسے جیسے کسی نے پکڑ کر سجدے کے اندر ان کو ڈال دیا تھے، یعنی یہ دلیل اتنی کمی تھی کہ وہ مجبور ہو گئے، جھکنے پر مجبور ہو گئے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہنے لگے ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. تو جب وہ مقابلے میں جو آیا وہی وہ شکست تسلیم کر کے ان کے متابعین ہو جائیں، اب وہ فرعون اور ان کے حواریوں اور درباریوں کو وہاں کیا بھگت بنے، کیا گت بنی ہوگی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ تمام کے تمام آرام سے سکون سے مان لیتے کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، اور ان کا تمام کے تمام دعوت اور ان کا یہ جو کچھ بیان کرتے وہ صحیح ہے. لیکن چونکہ فرعون کو پتا، اس فرعون کو بھی تھا کہ واقعی یہ حق ہے، لیکن اس کو ڈر تھا کرسی کا، کرسی کو بچانے کے لیے انسان بڑے پاپڑ بیلتا ہے، اپنی سرداری کو، اپنی حکومت کو، اپنی چودر حق کو، اس کے لیے انسان ہر غلط سلط جو جائز ناجائز جو طریقہ بھی استعمال کرنا پڑے وہ کرے گا. مخالف کو قتل کروانا پڑے، اس کو کوئی اور اس پر جرائم عائد کرنے پڑے، جعلی قسم کے کیس بنانے پڑے، تمام کچھ کیا جاتا ہے. اسی طرح فرعون نے اب جلدی سے پینٹڑا بدلا، کہنے لگا اچھا اب پتا چلا ہے کہ یہ تمہارا کیا پروگرام تھا، یہ موسیٰ جا یہ تمہارا استاد ہے، یہ تمام شاگرد ہیں، یہ تم نے پہلے پلان بنایا ہوا تھا کہ پہلے اپنے استاد کو بھیج دیا میرے دربار میں، بھی ان کے ساتھ جاؤ اور یہ مقابلہ ہوگا، جب مقابلہ ہوگا تو پھر ہمیں ہی بلائے گا نا، فرعون ہمیں بلائے گا، تو جب تمام کا مقابلہ ہوگا، تمام شکست خر و خوردہ ہو جائیں گے، تیری کامیابی ہو جائے گی، تو حکمران بن جائے گا، اس طرح فرعون کو شکست دے کر ہم حکمرانی جما لیں گے. اب مجھے پتا چلا کہ یہ تم نے پہلے کا پلان سیٹ کیا ہوا تھا. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، کہنے لگا کہ کیا تم ایمان لائے اس پر پہلے اس کے کہ میں اجازت دوں. وہ میری اجازت کے بغیر ہی مان لے آئے، میری اجازت کے بغیر یہاں سے پتا حرکت نہیں کرتا، یہاں کوئی پرندہ درندہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تم میری اجازت کے بغیر مجھے پوچھا کیوں نہیں کہ بھی ہم اس کا مذہب اس کا عقیدہ تسلیم کر لیں. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے سکھلایا تمہیں جادو. فلو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، ضرور کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھوں کو اور پاؤں کو مخالف سمت میں، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، مخالف سمت میں ایک ایک کر کے کاٹوں گا، تو اتنے اسی پر اکتفا نہیں ہے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جِذُوعِ النَّخْلِ, ضرور سولی دوں گا تمہیں کھجور کے تنوں پر. فی بمانا علا, کھجور کے لمبے لمبے تنوں کے اوپر چوٹی پر چڑھا کے وہاں لٹکاؤں گا, وہاں لٹکتے رہو گے. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى, تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت ہے عذاب کے اعتبار سے اور دیر پا عذاب والا, کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور کس کا عذاب دیر پا ہے, پتہ چل جائے گا. قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ, کہنے لگے ہرگز نہیں ترجیح دے گے ہم تجھے اس پر جو آ گئی ہمارے پاس واضح دلیلیں. والذی فطرنا, اور اس پر بھی ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا. فاقضی ما انت قاض, پس کر جو تو کرنے والا ہے, جو زور لگانا لگا لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, سو اس کے لیے تو فیصلہ کرے گا اس دنیا کی زندگی کا, زیادہ سے زیادہ کرے گا تو ہماری جان نکال دے گا, قتل کر دے گا, یہی ہے تو وہ تو ہم نے مرنا ہی ہے, آج نہیں تو کل نہیں پرسو, وہ تو ہمیں موت آنی آنی ہے. سوائے تو فیصلہ کرے گا ہماری دنیاوی زندگی کا. انا آمنا بربنا, سن لو تمام لوگوں, ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر, تمام درباری بھی سن لے, پوری عوام بھی سن لے, ہم ایمان لائے اپنے رب پر. لیغفر لنا خطایانا, تاکہ معاف کر دے ہمیں ہماری خطائیں. وما اکرہتنا علیہ من السحر, ہمارا وہ جرم بھی معاف کر دے جس پر تو نے مجبور کیا ہمیں جادو کے لیے, جادو کا غلط طریقے پر جو آمادہ کیا وہ غلطی بھی معاف کرے. واللہ خیر وابقا, اور اللہ تعالیٰ بہتر, اللہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا, اس کا جو بدلہ ہے نتیجہ وہ بھی باقی رہنے والا ہے. انہ من یات ربہ مجرما, بے شک شان یہ ہے جو بھی حاضر ہو آئے اپنے رب کے پاس مجرم حالت میں, جرم کرنے والا اللہ کے دربار میں پہنچا. اِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا, بے شک جہنم اس کے لیے جہنم ہے جس کے اندر نہ وہ مرے گا اور نہ وہ زندہ ہوگا, ہمیشہ کی آگ, کھانے کو تھور, پینے کو پیپ, یہ تو زندگی, نہ زندگی نہ موت. وَمَنْ يَعْتَهِ مُؤْمِنَا, اور جو آئے اس کے پاس مومن حالت میں, قد عمل فقد عمل الصالحات, اور عمل بھی اس نے نیک کیے. اولئک اہل لہم الدرجات الاولی, ان کے لیے درجات ہیں بڑے بلند, بڑے بلند درجات ہوں گے. جنات عدن, ہمیشہ کے باغات ہوں گے. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ ان کی جنتوں میں رہیں گے. وذلک جزاء من تزکا, اور یہ جزا جس نے پاکیزگی اختیار کی. کیا آپ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ان کو پتا تھا نا, جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے ان کو کہا تھا, وہ درباریوں کو جو آپ اس میں چیم گوئیاں کر رہے تھے, پتہ ناز اب امر ہم, تو وہاں جادوگر بھی ساتھ ہی تھے, درباری بھی تھے جو ان کو بلا کر لائے تھے, جن کی نگرانی میں وہ مقابلہ ہونا تھا, جادوگر بھی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے تمام کو مقابلہ شروع ہونے سے پہلے یہ چھوٹی سی تقریر مختصر کی تھی کہ ابھی بھی باز آ جاؤ, یہ کہ جادو نہیں ہے, مجھے, میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے. تو مختصر ان کو بات بترا دی تھی, جاؤ تو وہاں پیش کر دی تھی. ہاں سزا تو دی تھی, مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے اور ان کو سولیاں بھی چڑھا دیا, لیکن ایسا ایمان, کتنا ایمان کی یہ, جب ایمان کی حقیقت دل کے اندر راسخ ہو جاتی ہے, جتنی تکلیفیں اور آئیں, عضو کاٹے جائیں, ایک ایک ان کا عضو کاٹا جائے, لیکن یہ عضو کٹوانے میں, جسم کٹوانے کے اندر پھر لذت آتی ہے, کب؟ جب ایمان کی حقیقت دل میں بیٹھ جائے. لیکن ایمان ہمارے جیسا نہ ہو, جو جدی کشتی ہمیں ایمان ملا ہے جس کی قدر و قیمت نہیں ہے, معمولی سے نزلہ زکام ہو گیا تو نماز چھوڑ دی, معمولی سی بیماری ہو گئی ہے, چلو جی نماز گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھ لی ہے, نزلہ زکام ہے کمرے میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں, اور کی تھوڑی تکلیف پریشانی ہے نمازیں گئی ہے, شادی کا موقع ہے بس پورے دن کی نمازیں ختم ہیں, کیونکہ شادی ہے, مصروفیت ہے, کھانا کھلانا ہے, مہمان آئے اپنا, کیا کریں یار, یہ ہمارا دین ہے. پھر اسی طرح یہ آپ جی ماشاءاللہ آپ نماز پڑھتے ہیں, حج بھی کیا, لیکن یہ آپ نے بچی کی شادی پر, بچے کی شادی پر یہ تمام جو ہے ہندوانہ رسم و رواج کیے, یہ تمام غیر مسلموں کے طریقے اپنا, یہ کیوں؟ کہتے یار پھر ناک نہیں رہتا, برادری والے آتے نہیں تھے, بڑے پریشان تھے, میں دل تو نہیں چاہتا لیکن برادری والوں نے مجبور کر دیا, جو نہیں آتا وہ نہ آئے. کیونکہ تو نے بے دین ضرور بننا ہے, تو اسلام کے مطابق کر, اگر برادری نہیں آتی تو نہ آئے, تیرے کے بیٹے کی شادی رک جائے گی, صرف ہیلے بہانے, کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ دیکھیے نہ کہ انہوں نے نمازیں پڑھی, نہ روزے رکھے, نہ حج, نہ زکاتے, نہ کوئی عبادت, کچھ بھی نہیں ہے. تو ایمان چند لمحات پہلے یہ ہے کہ سب سے کفر کے علمبردار ہے, جب چند لمحات پہلے زندگی یہ ہے کہ کفر کے علمبردار حق کے مقابلے کے لیے آئے ہیں, لیکن جب ایمان کی حقیقت دل میں بیٹھی, ایک ایک عزم کر کے کٹوا لیا لیکن ایمان سے نہیں پھرے. آپ موسیٰ علیہ السلام کو, کیونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اس لیے وہ ڈرتا تھا, اس کو ڈر تھا کہ اگر میں نے اس کو ہاتھ ڈالا تو میری خیر نہیں ہے, اور دوسرا کہ یہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں یہ اتنے کملے نہیں ہوتے, جو مخالف ہوتا نا اس کو سیدھا نہیں پکڑتے, ہیلے بہانے کو اس پر کیس ڈال دیا, کسی اور سے مروا دیا کہ اور طریقے اختیار کریں گے. اگر سیدھا موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیتے تو تمام کے تمام عوام اس کے خلاف ہو جاتی, تو وہ تو جیت گیا, تو نے اس کو کیوں کیا؟ اس لیے وہ ایک تو اس کو خود ڈر تھا, وہ کئی معجزات دیکھ چکا تھا, وہ خود کانپ رہا تھا, اندر سے ہلا ہوا تھا, پھر اوپر سے یہ گیدڑ بکتیاں لگا رہا تھا, ورنہ خود بھی اس کو ڈر تھا کہ یہ تمام کے تمام کچھ میرے اوپر اثر نہ ہو جائے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ, چنانچہ مقابلہ ہو گیا, کئی لوگ جو ہیں فرعون کے برادری میں سے, اس کے قبیلے میں سے قبطی لوگ ہیں, وہ بھی کئی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ساتھ مل گئے, اور جو بنی اسرائیل لوگ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے, دعوت پھر دی, نہ وہ دعوت قبول کرنے کے لیے تیار تھا, نہ بنی اسرائیل کو چھوڑنے پر, ان کو آزاد کرنے پر آزاد تھا. تو پھر ہم نے وحی کی, اب راتوں رات ان کو یہاں سے لے کر نکل جاؤ, اب یہ ان سلوں کے اندر تیل نہیں ہے, یہ ماننے والے نہیں ہیں, کم از کم جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو الگ خطہ لے لیا جائے, وہ کم از کم اپنے دین کے مطابق سہولت سے عمل تو کر سکیں, ورنہ ان کے شکنجے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, نہ وہ عبادت کر سکیں, نہ ریاض کر سکیں, نہ احکام پر عمل کر سکیں. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ, وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف, ان اسر بعبادی, لے چل میرے بندوں کو, راتوں رات لے چل میرے بندوں کو. تو عبد کا لفظ پیچھے بتلایا تھا کہ جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے, یہ نہیں اسے جسمانی طور پر لے چل. او سبحان الذی اسرا بعبدی, وہاں بھی یہی الفاظ تھے کہ راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو, تو ثابت ہوا کہ آپ نے معراج اور جسم اور روح کی تھی. لے چل میرے بندوں کو, فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا, اور بنا ان کے لیے راستہ سمندر میں خشک, دریا میں خشک راستہ بنا, یبسا یابس کی جمع, لا تخاف درکم ولا تخشا, اور نہ ڈرنا پائے جانے سے اور نہ غرق ہونے سے. ولا تخاف, یہ خبر بمانا انشاء کی ہے تو خبر, لیکن ولا تخاف کے معنی میں نہ ڈریے داراکن پائے جانے سے, یہ نہ ڈرنا پیچھے فرعون آ کر ہمیں گرفتار کر لے گا, ولا تخشا نہ غرق ہونے سے بھی کہ شاید آگے دریا ہے اس کے اندر داخل ہوئے تو غرق ہو جائیں گے, ڈوب جائیں گے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ, تو عاقب کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکر سمیت, فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ, ڈانپ لیا ان کو دریا نے, جس دریا سے جس چیز نے بھی ڈانپ لیا, کیا بتلائیں اس چیز کو, کس چیز نے ڈانپ لیا, وہ سوت بیان سے باہر ہے, یہ کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے, اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے یہ انداز ہے نا, اور فلاں کو مارا تو میں کیا ہی بتلاؤں, کیا ہی اس کو مارا, فلاں جب اس کا نا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا کیا ہی بتلائیں اس کا کیا بنا, یعنی وہ بتلانے سے باہر ہے, اتنی اس کی حالت بری ہوئی, کہ یہی انداز ہے, ان کو ڈانپ لیا دریا کی لہروں نے, بس جس چیز نے بھی ڈانپ لیا, وہ بیان سے باہر ہے کہ کتنی کتنی موجیں تھی اور کیسے ان کو الٹا سیدھا کر کے ان کو ڈبکیاں دے دے کر مارا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ, گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو, نہ ان کو ہدایت دی, گمراہی کی طرف لے گیا, ہدایت کی طرف نہ لایا. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، چنانچہ دشمن غرق ہو گیا، تمام کے تمام موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر میدان سین میں پہنچ گئے۔ اب بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، اے بنی اسرائیل، تحقیق نجات بھی ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے، وعدناکم جانب الطور الایمن، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے طور پہاڑ کی دائیں جانب کا، کہ وہاں اپنے قبیلوں کے ہر قبیلے کے کچھ آدمی لے کر وہاں آ جاؤ، تاکہ وہاں تورات تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقوں والی کتاب دی جائے۔ ونزلنا علیکم المن والسلوى، نازل کیا تم پر من اور سلوا، میدان سین میں پہنچے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے من سلوا نازل کر دیا، اور سائے کے لیے کوئی درخت نہیں ملتا تو بادلوں کے سائے کر دیے، پینے کے لیے پانی نہیں تو وہاں چشمے جاری کر دیے، کتنے انعامات دیے۔ قلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور بغاوت نہ کرنا، کہ حلال کی جگہ حرام استعمال کرنا شروع کر دو، یہ بغاوت نہ کرنا، اسی طرح ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، اسے منع کیا تھا۔ یا ناشکری، اللہ کے انعامات نعمتوں کو استعمال کر کے ناشکری نہیں کرنی، ولا تطغوا فیہ، اور نہ بغاوت کرنا، زیادتی کرنا اس میں، فیحل علیکم غضبی، تو اتر پڑے گا تم پر غضب میرا، اگر ایسے کیا تو میرا غضب تم پر اترے گا۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، جس پر اتر پڑا میرا غضب تو تحقیق و تباہ ہو گیا، ہوا تباہ ہو برباد ہو جانا، یا ہوا کا مطلب ساقا تک گرنا بھی ہوتا ہے، یعنی جہنم میں جا گرا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، اس آدمی کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل کرے اور عمل بھی صالح کرے، ثم اهتدى، پھر اس پر اس ہدایت پر پختہ رہے، مضبوط رہے، جو ایسا کرے گا مجھ سے تمام ہی تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہاں توبہ کی شرطیں بیان کی گئی، چار شرطیں بیان کی ہیں، کہ توبہ کرے، اپنے گزشتہ گناہ کی سچے دل سے معافی مانگے، دوسرا وہ آمنہ سے صحیح ایمان بھی لے آئے، وہ عامل صالحن، صحیح نیک صالح اعمال بھی کرنے شروع کر دے، جو پہلے غلط زندگی تھی اس کے خلاف اس کو چھوڑ کر صحیح طرح کی زندگی اختیار کر لے، ثم اهتدى، پھر اس پر استقامت بھی اختیار کرے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، قلنا له، مقدر، ہم نے کہا اس موسیٰ علیہ السلام کو، کس چیز نے جلدی کرائی آپ کو، آپ کی قوم سے، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قوم کے 12 قبیلے ہیں، ہر قبیلے کے جو ہیں وہ کچھ آدمی لے کر، 70 آدمی لے کر طور پہاڑ کے قریب آ جاؤ، تاکہ وہاں آپ کو تورات دی جائے گی، تو تاکہ ان کو بھی یقین ہو جائے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی کتاب ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لیا، ان کو ساتھ لے جا رہے تھے، ان کو کہا اچھا تم آؤ میں چلتا ہوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ملاقات کا بڑا شوق، بڑا ذوق، وہ پیچھے ایسا ایسا آ رہے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھلانگے لگاتے لگاتے طور پہاڑ پر بھی جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ باقی کہاں بھی، وہ ان کو نہیں لایا، ساتھ لایا، کہنے لگے یا اللہ وہ آ رہے ہیں، مجھے تو تیرے شوق اتنا تھا، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں آگے آگے آ گیا۔ کیا ہاں، تورات اب ملنی ہے، اس سے پہلے جتنی وحی تھی وہ تورات نہیں تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی احادیث تھی، تو نئی تورات جو یہ میدان تی میں پہنچے ہیں، میدان تی کے اندر کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر ان کو کہا گیا کہ آپ طور پہاڑ پر آئیں، صرف تورات ملی ہے، اس سے پہلے جتنی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی یہ تورات نہیں تھی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی احادیث تھی۔ تو صاحب فرعون نے جو انکار کیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی احادیث کا تھا، اور اسی انکار کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا۔ تو ثابت ہوا کہ نبی کی حدیث جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، اس کا انکار بھی انسان کی تباہی، اس کے انکار کی وجہ سے بھی انسان پر تباہی آتی ہے، جس طرح فرعون اور تمام فرعونی غرق ہوئے وہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کے انکار کی وجہ سے غرق ہوئے ہیں، نہ کہ تورات کے، اللہ کے کلام کا انکار نہیں، وہ تبھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ ہاں جی، وفات بعد میں ہوئی ہے، ابھی تو زندہ ہیں، تورات ملی ہے، بعد میں کافی عرصہ زندہ رہے ہیں، ابھی تو وفات نہیں ہے۔ وَمَا عَجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى، اس بات نے جلدی کروا دی آپ کو آپ کی قوم سے اے موسیٰ؟ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ یہ میرے پاؤں کے نشان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وہ یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اور میں نے جلدی کی تیری طرف اے رب تاکہ تو راضی ہو جائے، میں نے کہا جلدی جلدی جا کر اللہ تعالیٰ سے وہاں باتیں کروں گا، اللہ تعالیٰ سے کی اللہ کی تعریفیں کروں گا، کوئی عبادت اور نیابت کروں گا، میں اس لیے پہلے پہلے آ گیا۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، تو بتلایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک آزمایا ہے ہم نے تیری قوم کو تیرے آنے کے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور گمراہ کر دیا ہے ان کو سامری نے، چونکہ وعدہ تھا 40 راتوں کا، 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہرے تھے، پہلے 30 تھی پھر 10 کا اور اضافہ کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہلے جا کے قوم کو کہہ دیا سرداروں کو کہ تم نے وہ فلاں جگہ جو پہاڑ ہے جس کا نام طور پہاڑ ہے وہاں آنا ہے، میں چلتا ہوں، ان کو وعدہ دے کر خود وہاں چلے گئے، وہاں 2 ہفتہ 10 دن کئی دن پہلے چلے گئے کہ عبادت اور ریاضت کی جائے۔ جب یہ پیچھے پہنچے ہیں یا ان کے پہنچنے سے بھی پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتلا دیا گیا کہ تیری قوم کا یہ حال ہو چکا ہے، جو سامری تھا اس نے تمام کو گمراہ کر دیا، ایسے بچھڑا بنا کر کہنے لگا خدا الہ تو یہ ہے، اس لیے ان کو قوم کے اکثر لوگوں نے تو اس کی عبادت شروع کر دی۔ فراجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے اور غصے کی حالت میں افسوس کرتے ہوئے۔ قال یا قوم الم یعدکم، کہا اے میری قوم کیا نہ وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے، وعدا حسنا، اچھا وعدہ، تورات بھی اپنی کلام دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا لمبی ہوگی تم پر مدت، یہ وعدہ لمبا ہو گیا تھا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، کتنے دن یا تو نا اس دن سے کتنے مہینہ زیادہ ہو گیا، تم انتظار کرتے کرتے تھک گئے، اکتا گئے، پریشان ہو گئے، کم تو اتنا عرصہ تو انتظار کرتے میرا، کیا لمبی ہو گئی، لمبا ہو گیا تھا تم پر وعدہ؟ ہم عرب تم آئیں گے اللہ علیکم غضب من ربکم، یا تم نے ارادہ کیا کہ اتر پڑے تم پر غضب تمہارے رب کا، یا کہ یہ ہے کہ تم نے بچڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے اور جھوٹا الہ بنانے کی وجہ سے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے؟ فاخلفتم موعدی، بس خلاف ورزی کی تم نے میرے وعدے کی، میں نے جو تم سے وعدے لیے تھے یہ کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تمہیں خلاف کی، میری تمام کی تمام باتوں کو چھوڑ دیا۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا، کہنے لگے نہیں خلاف کیا ہم نے تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اپنے اختیار سے، جناب اپنے اختیار سے ہم نے نہیں کیا، ولكننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، لیکن لادے گئے تھے ہم وزن قوم کے زیورات کا، اوزار وزر کی جمع، قوم کے جو زیورات ہیں زیب و زینت کی چیزیں، ان کا وزن ہمارے اوپر لادا گیا تھا، فقذفناها، پس ان تمام زیورات کو ہم نے ایک جگہ پھینک دیا، وکذالک القى السامری، اور اسی طرح جو سامری کے پاس تھا اس نے بھی ایک جگہ پھینک دیا، فاخرج لهم اجلا جسد له خوار، پس نکالا سامری نے ان کے لیے، بنایا ان کے لیے ایک بچڑا جس کا جسم تھا اور اس کی آواز بھی تھی، فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسيا، کہنے لگے یہ ہے الہ تمہارا بھی اور موسیٰ کا بھی، وہ تو ویسے بھولا پھرتا ہے، طور پر اپنے رب کو تلاش کرتا پھرتا ہے، رب یہ رہا تو طور پر آٹھ پر تلاش کرتا پھرتا ہے، افلا يرون الا يرجو اليهم قولا، کیا وہ دیکھتے نہیں وہ ان کے طرف تو ان کی بات کو بھی نہیں لوٹاتا، ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، نہیں وہ مالک ان کے نقصان اور نفع کا۔ تو انہی لوگوں کے اندر ایک سامری تھا، وہ بھی اسی حساس اسی قوم میں سے، لیکن تھا وہ بڑا چلاک، بڑا ہوشیار اور بڑا بد عقیدہ آدمی تھا، تو یہ قوم عرصہ دراز تک ان فرعونیوں کے ساتھ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ گائے کی عبادت، گائے کے پجاری تھے، جہاں اوروں کے غلط عقائد تھے اور غلط عقیدوں میں سے ایک یہ بھی تھے کہ گائے کے پجاری تھے، تو جب ان کو چھوڑ کر آئے ہیں تو گائے کی عبادت، اس کی ادب احترام، وہ دلوں کے اندر ابھی تک چیزیں بیٹھی ہوئی تھیں، جب یہ وہاں سے نکلے ہیں مصر سے تو ان بنی اسرائیل کی عورتوں نے وہ فرعونیوں جن کے گھروں سے کام کیا کرتی تھی ان سے ادھار زیورات لیے کہ ہمارا عید کا دن آنے والا ہے کل تو ہم نے بھی کوئی اپنا وہاں شو شا بنانی ہے وہاں دکھائیں گے تو وہاں عزت تمہاری ہوگی نا ہم کہیں گے یہ دیکھو ہمارے سردار نے اتنا زیور فلاں کا اتنا زیور اصل میں پہنے گے ہم وہاں تمام کی تمہاری عزت احترام اور تمہارا بنے گا نمبر تمہارے بنے گے تو ہر ایک نے اس خوشی کے اندر کہ ہماری وہاں یہ اپنے اپنے عورتوں کو دکھلائیں گی تو ہر ایک دکھلائے گی یہ میری سردارنی کا یہ میری فلانی کا تو اس لیے اس نے جتنا گھر میں سونا تھا وہ تمام نکال کر دے دیا ان کو تصور میں بھی نہیں تھا ان کو پتا یہ ہماری غلامی غلام ہیں لونڈیاں ہیں اس کو ایک دبکے سے تمام آتی ڈرتی دے دیں گی راتوں رات نکلے تو زیورات تمام کے تمام انہیں کے پاس تھے چنانچہ اسی طرح آگے اب یہ میدان تیر کے اندر نہ کوئی بازار ہے نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی بیچنا نہ کوئی خریدنا ایسے وزن اٹھائے پھرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب اس کا کیا کرنا ہے سامری نے کہا کہ ایسے کرو میرے پاس جمع کرا دو ہم اس کو ایک جگہ جمع کر کے اس کی اینٹیں کو چیز بنا کر گدے کے اوپر لاد لیا کریں گے جہاں جانا ہوا لے جا ہر ایک اور آدمی اٹھائے پھرتا مصیبت میں پھنسا ہوا جب ہماری کوئی حکومت بنے گی ایک جگہ ہم ٹھہریں گے اس کی کوئی قدر و قیمت ہوگی بیچنے لینے دینے کے کاروبار ہوں گے اس وقت تمہیں اتنا اتنا واپس کر دیا جائے گا ہر ایک اپنا نام لکھوائے اور بتلائے گا کتنا کتنا ہے ہاں بھی اس کے 10 تولے اس کے 20 تولے اس کا آدھا کلو تمام لکھوا رہے ہیں درج کر رہا ہے تمام کا ڈھیر لگا دیا اور یہ تھا سنیارا تھا اور سنیارے گئے یہ بڑے کھڑپینچ ہوتے ہیں بڑا طرح طرح کی اس نے تمام کو پگلا کر ایک بچڑا بنا دیا اور بچڑے کا ڈیزائننگ ایسے بنائی کہ منہ سے اندر ہوا جائے تو اس میں اس سے آواز پیدا ہوتی یعنی منہ کے اندر جو سوراخ تھا پیچھے دبر کی طرف یا اور پیٹ میں تو سوراخ رکھا تو ہوا کا جھونکا ایسے آتا ہوا داخل ہوتی تو اندر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پترے سے لگا دیے کہ جب ان کے ساتھ آواز ٹکرائے تو اس سے ایسے آواز پیدا جیسے بچڑا بولتا ہے جس طرح ہم بانسری میں پھونک مارتے ہیں اس میں آواز پیدا ہوتی ہے یہ سب برقی گھنٹی کا بٹن دباتے ہیں تو اس میں چڑیا کی کبو ہیں بٹیر کی اس طرح کی طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں اس نے بھی اسی طرح کا کوئی انداز اپنایا اس کے منہ سے آواز داخل ہو تو یہ آواز پیدا ہو کہنے لگا خدا تو یہ ہے اس کی بات کرنے کے لیے تو چونکہ قوم نئی نئی چھوڑ کر آئی تھی وہ ان کے رسم و رواج اور ان کے بچڑے کی عبادت اور ان کے آگے پیچھے بیٹھنا یہ تو ان کے ذہن میں بھی تھا حتیٰ کہ جب میدان تیر کے اندر ایک مشرق قوم کے پاس سے گزرے تھے جو اپنے درمیان میں خدا بنا کر انہوں نے رکھا ہوا تھا عبادت کر رہے تھے تو اس وقت بھی قوم نے کہا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ جناب کیسے پیارے لگتے ہیں درمیان میں خدا آئے ارد گرد کیسے ہیں پگڑیاں باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں بھی ایسا بہترین خدا بنا دو آپ کہتے ہیں آسمانوں پر نہ وہ ہمیں نظر آئے نہ ہم دیکھیں اس کی عبادت ایسے خدا سامنے ہو کیسے پیارے لوگ رہتے ہیں ہمیں خدا بنا دو موسیٰ علیہ السلام سمجھایا کتنے بیوقوف ابھی تک اللہ تعالیٰ ابھی نجات دی دشمن سے غلط عقیدوں کے بعد ان کو تباہ کر دیا تم بھی وہی اپناتے ہو سمجھا کر ان کا عقیدہ درست کر کے گئے ہیں لیکن قوم کے وہ ذہن کے اندر ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے جیسے آج تک ہمارے وہ ہندو رسم و رواج ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کیوں ہمارے بابے اور دادے ان کے اندر رہے نا ان کے رسم و رواج ابھی تک وہ چلتے آ رہے ہیں اسی طرح اس نے یہ بچڑا بنایا اور لوگوں کی عبادت پر لگا دیا پیچھے ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا بڑا کہا ان کے ساتھ چند لوگ تھے حتیٰ کہ انہوں نے قتل کی دھمکی دے دی انہوں نے کہا کہ آرام سے بیٹھے رہو اگر ہمیں کہا نا ہم تو یہ قتل کر دیں گے پھر انہوں نے کہا کہ چلو سمجھانے تاکہ اگر مجھے قتل کا بھی ڈر نہیں ہے قتل کر دیں اللہ کے دین کی خاطر لیکن خطرہ یہ تھا اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا کچھ میرے ساتھ ہیں کچھ ان کے ساتھ ہیں دو گروہ بن جائیں گے ان کے آپس میں جنگ و جدال اور قتل شروع ہو جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک یہاں خون کا خون ہی ہو جائے گا اس لیے انہوں نے کہا کہ اتنا وقت سمجھانے تک رکھا آگے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ استعمال نہ کیا جا سکتی نہ کی سو زبانیں سمجھاتے ضرور رہے ہیں اتنے میں موسیٰ علیہ السلام واپس آئے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ تحقیق کہا تھا ان کو ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے سے پہلے اے میری قوم تحقیق آزمائے گئے ہو تم اس بچڑے کے ساتھ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ تمہارا رب تو رحمان ہی ہے فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي میری پیروی کرو میری بات مانو قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ رہیں گے اسی پر اعتکاف کرنے والے ہم تو اسی کا چلا نکالیں گے، اسی کے ارد گرد بیٹھے رہیں گے، حتا یار جائے نا موسا، یا تک واپس آ جائے ہماری طرف موسا، کیونکہ وہ اس کو جب وہ خود آئے گا نا تو اس کو بھی بڑا خوش ہوں کہ موسا علیہ السلام ماشاء اللہ نے خدا تلاش کر لیا ہے، میں تو ایسے ادھر تلاش کرتا پھرتا تھا، وہ بڑے خوش ہوں گے، اسے آرام سے بیٹھو، وہ بھی ہمارے ہی عقیدے نظریے کی تائید کریں گے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتم ضلوا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے ہارون اس بات نے روکا تجھے جب تو نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبعانی فاصیت امری، تو نے کیوں نہیں پیروی کی میری میرے پیچھے کیوں نہیں آ گیا، کیا تو نے نافرمانی کی میرے حکم کی؟ وہ اللہ کے بندے جب تو نے دیکھا تھا یہ گمراہ ہو گئے ہیں، تیرے نہیں مانتے تھے تو بہا کر میرے پاس آتا مجھے بتلاتا، تو وہ یہاں کیوں بیٹھا رہا؟ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، کہا ہارون علیہ السلام نے اے ماں جائے نہ پکڑ میری داڑھی کو نہ سر کو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل میں تو یہ ڈرا کہ تم کہے فرقے کر دیا، پارا کر دیا تو نے بنی اسرائیل کو، ولم ترقب قولی، اور نہیں انتظار کیا، نہیں لحاظ رکھا میری بات کا، میں جو کہہ کر گیا تھا کہ اتحاد اور متحد کر کے ان کو رکھنا، ان کے اندر کوئی دراڑے اور شگافے نہ پڑے، تو تم نے میرا خیال ہی نہ کیا، نہ خیال کیا، نہ پاسداری کی میری بات کی۔ تو اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی جیسے بتلایا نا طبیعت کو جذباتی تھی، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہارون علیہ السلام نے پیچھے کی سستی کی ہوگی، دعوت تبلیغ نہیں کی، اسی لیے تو قوم گمراہ ہوگی، انہوں نے بھاگے ہوئے آتے جلدی سے ان کو جھجھوڑنا شروع کر دیا، کیونکہ غصہ قوم کا شرک دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتے ہیں، تو یہ تو آدمی کے بس سے توحید پرست کے بس سے باہر ہو جاتی ہے کہ جب دیکھے کہ وہ ایک بچے خدا بنا کر اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کے ارد گرد جو چلے کاٹ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام جلدی سے ان کو آرد بالوں سے پکڑ لیا، سر کے بال داڑھی کے بال جھنجھوڑنا شروع کر دیا، تو نے سستی کی ہے، ان کو سمجھایا نہیں ہے، اگر نہیں رہا کم سے کم بھا کر میرے پاس آتا، میں مجھے بلا کر لاتا، مجھے تو ابھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ میں بھاگتا وہاں سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے کو صبر کرو، میری بات تو سنو، میں نے ان کو بہت سمجھایا، حتیٰ کہ یہ مجھے قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا، جیسا کہ سورہ آراف میں آتا نا کہ انہوں نے میرے قتل کا پروگرام بنا لیا، تو مجھے تو یہ ڈر تھا کہ یہ کہیں تو یہ نہ کہہ دے کہ تو نے قوم کو پارا کر دیا ہے، تو میں اس لیے زیادہ انتہا درجے کی سختی نہیں کی، بہت آگے والا معاملہ نہیں، ورنہ میں اپنی جان کے بعد بھی پیچھے لگوا دیتا، میں یہ تمام کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن صرف یہ تھا کہ ورنہ اگر مجھے یہ قتل کر دیتے تو یہاں یہ کتنا تنازع ہو جاتا، تیرے آنے تک یہاں پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتا، اس لیے میں نے تمام کچھ کیا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب صورت حال کا پتہ چلا کہ ان بزرگوں نے پوری دعوت و تبلیغ کا کام کیا، پورا سمجھایا، اب رخ جو ہے اصل جو مجرم تھا سامری اس کی طرف کیا۔ قال فما خطبک یا سامریو، کہا کیا حال ہے تیرا ہے سامری، اور تجھے کیا ہوا بدبخت، تو نے کیا کیا؟ قالت بصرت بما لم يبصروا به، کہنے لگا میں نے دیکھی ہے وہ چیز جو انہوں نے نہیں دیکھی، بصر تو یہ ناصرہ ینت سامیہ یسمو سے بھی باب آتا ہے اور کارو میں یقر مسجدوں سے آتا ہے، دیکھا ہے میں نے وہ چیز جو نہیں دیکھی انہوں نے، فقبات تو قبضہ تم من آثر الرسول، میں نے ایک مٹھی بھر لی رسول کے نشانات سے، رسول صبح یا جبریل ہے، جبریل کے جو پاؤں کے نشانات تھے یا اس کے جو گھوڑے کے پاؤں کے نشانات تھے، میں نے اس کے اسے ایک مٹھی مٹی کی بھر لی تھی، فنبال سہا اسی کو میں نے اس کے بچڑے کے اندر ڈال دیا، وَقَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اسی طرح مزین کر دیا میرے لیے میرے نفس نے۔ سامری کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جب احمد دریائے بحر احمر پار کرنا تھا تو آگے آگے جبریل علیہ السلام پہلے اپنا گھوڑا لے کر آئے تھے، آگے سے گزرے تاکہ پیچھے جو تمام لوگ اطمینان اور سکون سے داخل ہو جائیں، کیونکہ اندر داخلوں سے ڈر ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ یہ داخل ہو نا، جب یہ بنی اسرائیل تمام گزر گئے ہیں تو فرعونی پیچھے کھڑے ڈرتے داخل نہیں ہوتے، اگر ہم اندر داخل ہوئے تو ہو سکتا ہے پانی چلنا پڑے، تو جبریل علیہ السلام جب گھوڑا لے کر آگے داخل ہوئے ہیں، بلکہ گھوڑی لے کر داخل ہوئے ہیں، تو باقی تمام کے گھوڑے بے قابو ہو کے وہ بھی پیچھے داخل ہو گئے، ان کو دیکھا دیکھی، تو جب داخل ہوئے ہیں تو یہ پانی چلا، یہ تمام کے تمام صبح برباد ہو گئے، تو کہتا کہ میں نے وہ جبریل علیہ السلام کا جو نا پاؤں ان کو دیکھا, وہاں مٹی جو ہے اس کے اندر عجیب کا تھی, اس کے اندر سبزہ تھا یا فلاں چیز تھی, کچھ کے اندر حرکت میں نے دیکھی, تو میں نے ایک مٹھی یا مٹی کو اٹھا لی. میں نے کہا اس کے اندر کوئی کمال ضرور ہوگا. میں نے اس کو سنبھال کر رکھا, تو آج میں نے یہ بچڑا بنا کر اس کے منہ میں ڈال دی, تو اس سے آواز آنی شروع ہوگی. یہ تمام وہی کمال ہے. کیا یہ بات ایسی ہے یا یہ سامری نے ایک فریب کاری بیان کی ہے؟ بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ بات ایسی ہوئی, اس نے وہ ایک بچڑے کی شکل وغیرہ بنا کر تم مٹھی جو ہے نا وہ مٹی کی مٹھی وہ ڈالی تھی, اس کی وجہ سے یہ تمام کا تمام یہ حال بنی, اس کے اندر آواز آنی شروع ہوگی. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بالکل جھوٹ بول رہا تھا. اصل میں وہ اپنے اس پلندے کو چھپانا چاہتا تھا, تو تاثر یہ دینا چاہتا تھا کہ یہ جو کچھ بنا یہ ایسے نہیں ہے, اس کا پیچھے کچھ نہ کوئی حقیقت بھی ہے. اگر کہا جاتا نا کہ نہیں میں نے بنایا اس طرح سے آواز پیدا ہوتی ہے, یہ میری ایک کاراگری ہے, تو لوگ تمام کہتے واقعی واقعی یہ تمام جھوٹا ہے, یہ کوئی اعلان نہیں ہے. جب میں بتلاؤں گا کہ یہ جبریل کے پاؤں کی مٹی ڈالی ہے, لوگ کہیں گے ہاں جی جبریل کے پاؤں کی مٹی ہے, کچھ نہ کچھ ہے جی, تو اسے حقیقت ہے نا, کچھ نہ کچھ یہ چیز یہ بن گئی ہے. اصل کے اندر اس نے یہ فریب کاری, یہ تمام جھوٹ بولا تھا کہ ایسے ایسے ہوا, ورنہ اس نے بنایا تمام خود تھا. چاہتا ہوں یہ تھا کہ میں ایک الگ یہ نظریہ پیش کر کروں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میں کھڑا ہو جاؤں, چودراہ میری بن جائے, اور واقعی یہ حضرت ہارون علیہ السلام پر اس نے غلبہ ڈال لیا تھا اور لوگ عوام اکثر اس کے ساتھ ہو گئی تھی. اب چاہتا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے گے تو میں ایسے لوگوں کو دلیلیں وغیرہ دے کر قائل کر لوں گا, تو اب وہ تو شاید موسیٰ علیہ السلام بھی میری تائید کر ہی دیں, اگر نہ بھی کریں گے تو کم سے کم میرا ایک جتھا تو بنے گا نا, اس لیے چلو وہ دس آدمی اپنے لے کر علیحدہ ہو جائے گا, میرا گروہ الگ ہو جائے گا. یہ اس نے تمام کے تمام کارستان اس لیے کی, ورنہ یہ نہیں کہ واقعی جبریل کے پاؤں کی مٹی دیکھی وہاں سے اٹھائی اور اس کو منہ میں ڈالا, تو تھا وہی اس نے وہ فنکاری کی ہوئی تھی. واللہ والو قال فد اب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس, کہا موسیٰ علیہ السلام نے جا پھر فض اب جزا محدود ان کفارتا بلّہ, اگر تم نے اللہ کا انکار کر ہی دیا ہے پر جا, بے شک تیرے لیے زندگی بھر میں یہ گمان یہ تو تیرے لیے مصیبت ہوگی کہ تم کہے گا لا مساس, مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے کوئی ہاتھ نہ لگائے. دنیا کے اندر تیرے لیے جب تک زندہ ہے تیرے یہ تیرے لیے عذاب ہے کہ بیماری کے اندر سخت بیماری میں مبتلا رہے گا اور تجھے کوئی پانی کا گھونٹ تک نہیں دے گا, جب تیرے کوئی قریب آئے گا تو تو دور سے دہائی دے گا, او خدا را میرے قریب نہ آنا نہ قریب آنا, جب تیرے کو قریب آئے گا تیری تکلیف اور بڑھے گی, چھوت کی تجھے بیماری لگے گی, نہ تجھے تیرے کو قریب آئے نہ کوئی تیرا حال پوچھے نہ کوئی پانی دے نہ کوئی دوائی دے, اسی طرح تڑپ تڑپ کر مرے گا. یہ دنیا کا عذاب اور آخر کا, اور تیرے لیے وعدہ ہے عذاب کا کہ نہیں نہیں تو خلاف کیا جائے گا اس کا, وہ عذاب چلے گا نہیں وہ آ کر رہے گا. دیکھ اپنے الہ کو جس پر تو ہو گیا تھا اعتکاف کرنے والا, جس کی عبادت کرنے والا, زلتا تھا زلالتا تھا, ایک لام گرا دی, لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا, ضرور ہم جلائیں گے اس کو, تیرے سے الہ کو جلائیں گے آگ میں, پھر اڑا دیں گے اس کو, فِي الْيَمِّ دریا کے اندر بہا دیں گے, دریا کے اندر نسفاً بہا دینا, پہلے اس کو آگ میں جلائیں گے اس کو, پھر اس کی راہ کو جو کچھ تھوڑا بہت اس کا مٹیریل بچے گا تو اس کو استعمال بھی نہیں کرنا. اگر جس سونا ہے قیمتی چیز ہے لیکن جس سے غیر اللہ کی عبادت کی گئی ہے, جس سے کوئی جھوٹا الہ بنا دیا گیا ہے, اس کو ہم دوبارہ استعمال بھی نہیں کریں گے کہ دوبارہ کسی کا عقیدہ اور نظریہ پھر نہ آ جائے کہ یہ سونا وہ ہے جس کا خدا بنایا گیا تھا, یہ بڑا متبرک ہے, یہ بڑا مخترم ہے. نہ ہم اس کے بھی اگرچہ منوں کے حساب سے یہ بھی تمام تم دریاؤں کی نظر ہو جائے گی. ثابت یہ ہوا کہ جب تک شرک کا اڈا ختم نہ کیا جائے تو شرک ختم نہیں ہو سکتا, شرک کے آثارات ختم نہ ہوں شرک ختم نہیں ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے بچڑے کو اس کو توڑ کر سونا اپنا اپنا لے لو, نہ کہا کہ جلاؤ, جلا کر اس کا وجود ہی ختم کرو. تو شرک کے آثارات جب تک جس چیز کی وجہ سے شرک ہے اس کا کوئی آثار ختم نہ ہو اس وقت شرک ختم نہیں ہو سکتا. اور ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس چیز کو اللہ کا شریک کیا ہے اس کی نسبت کتنی بھی مقدس ہستی کی طرف کی گئی ہو لیکن وہ مقدس نہیں بنے گی. اب اس نے نسبت کی جبریل کی طرف، یہ بچڑا ایسے نہیں ہے، اس کے اندر جبریل کے پاؤں کی مٹی کا کمال ہے، کتنی متبرک ہستی کی طرف نسبت کی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اعتبار نہیں کیا، اس نے کہا تو نے جبریل کے پاؤں کی مٹی ہو یا کسی کی بھی ہو، یہ ایسے ہم جلائیں گے اور اس کو سمندروں کی نظر کریں گے۔ اسی طرح کوئی چیز بنائی جائے، کوئی شجر ہے، کوئی حجر ہے، کوئی قبر ہے، کوئی ہتازیہ ہے، جس کی اللہ کے مقابلے میں جس کو بنا دیا گیا ہو، تو کسی بھی متبرک ہستی کی طرح اس کی نسبت کی جائے، لیکن وہ نسبت کرنے سے وہ متبرک نہیں مان جاتی، جو اللہ کے ساتھ شریک ہے وہ شریک ہی ہے۔ انما الہکم الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، سوائے اس کے الہ تمہارا اللہ ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، واسع کل شیء علما، احاطہ کیا ہوا اس نے ہر شے کا علم کے اعتبار سے، ہر چیز اس کے علم ہی ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح بیان کرتے ہیں آپ پر ہم خبریں جو پہلے قوموں کے واقعات گزر چکے۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، تحقیق دیا ہے ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکر، ذکر سے مراد قرآن، جس کے اندر نصیحتیں وہ بھی ہم نے آپ کو دیا۔ من اعرض عنہ، جو اسے اعراض کرے گا، تو انہ یحمل یوم القیامت وزرا، وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ، اپنے کیے کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا۔ خالدین فیہ، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس مصیبت میں، اس بوجھ میں۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن وہ بوجھ، بوجھ کا اٹھانا ان کے لیے بہت ہی برا ہوگا۔ اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کر سکتے ہیں۔ یوم ینفق فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس درخت کے نیچے آپ نے بیعت لی تھی، بیعت رضوان، اس کو لوگوں نے محترم اور متبرک سمجھنا شروع کر دیا۔ یا اسی طرح جہاں آپ نے احرام باندھا تھا، تو وہاں ایک درخت تھا، اس کو محترم سمجھنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے درخت کٹوا دیا کہ لوگ اس کی عزت احترام کرتے ہیں، اس لیے اس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ نے آرام کیا تھا، یہاں بیعت لی تھی، یہاں پلان کیا تھا، لوگ اس کی عزت احترام کرنا شروع کرتے ہیں، ایسا کہ لوگوں کا شرک نہ آ جائے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے کٹوا دیا۔ اور اسی طرح پیچھے ایک نبی کا واقعہ جو امام ابن کثیر کے حوالے سے آپ کو بتلایا تھا، کہ دانیال تو علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ عراق کے علاقے میں ظاہر ہوئی، تحت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ باقی قبروں کے ساتھ برابر کر دیے، جس طرح کی باقی قبریں اسی طرح کی ہو، پتا نہ چلے کہ ان کی قبر کون سی ہے، ورنہ کہ یہ شرک کا اڈا نہ بانجے، لوگ عقیدت کے ساتھ یہاں آئیں اور طرح طرح کے یہاں عقیدے نظریہ بنا لیں، یہ درست نہیں ہے۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن پھونکیں گے ہم سور میں اور اٹھائیں گے مجرموں کو، اس دن اس حال میں کو نیلی آنکھوں والے ہوں گے، زرقا نیل گو آنکھیں، انتہائی غم اور پریشانی کے واسطے آنکھوں کا رنگ جو ہے سیاہی چمکتی ختم ہو جائے گی، نیلی نیلی ہو جائیں گی، اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ پورا جسم یہ طرح کسی پر ضربے لگی ہو تو نیل پڑ جاتے ہیں، خون رک جانے کے واسطے، خون جم جانے کے واسطے، اسی طرح ان کے جسم جو نیلے پیلے، آنکھیں نیلی پیلی، غم اور پریشانی کے واسطے خون جو جسم کا خشک ہو گیا ہوگا۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، ایسا چپکے چپکے باتیں کریں گے آپس میں، کہیں گے نہیں تم ٹھہرے مگر 10 دن، کہیں گے یار ہم تو صرف گئے تھے اور آئے، جاتے ہوئے اذان ہوئی، آتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں گزرا ہو کر گزر گئے، یا ہم صرف 10 دن ٹھہرے ہیں بڑی مشکل سے، تو وہ 70 سال دنیا کے 70 سال اب آخر کے عذابات اور ہولناک سے دیکھ کر ایسے ہیں جیسے 5-7 دن ہوتے ہیں، بلکہ دوسری جگہ بیان کیے کہ ایسے کہیں کہ ہم سے ایک لمحہ صرف ایک گھڑی کے لیے گئے تھے، بس اتنی دیر میں جا کر واپس آ گئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، اچھا انسانوں کی یہ حالت ہوگی کہ فلاں ہو جائے گا، خون خشک ہو جائیں گے، آنکھیں نیلی پیلی ہو جائیں گی، پہاڑ اتنے بڑے بڑے، فقل کہہ دیجیے ینصفوا ربی، اڑا دے گا ان کو میرا رب، نصفاً اڑا دینا، جیسے روئی کے گالے اٹھتے پھرتے ہیں اٹھتے پھریں گے، فیضا روحا کا نصف صفا، چھوڑے گا اس زمین کو، کر دے گا اس کی زمین کو میدان بالکل ہموار، کان میدان صاف سا بالکل صاف، جہاں کوئی گھاس کنکا نہ ہو. لا ترا فی آئے و جم ولا امتا، نہ دیکھے گا تو اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن اور نہ کہ تیلا، نہ کہ اونچی جگہ نہ کہ نیچی جگہ، بالکل ہتھیلی طرح ملائم سیدھا ہو جائے گا. یوم یتبعون الداعی لا عوج له، اس دن پیروی کریں گے لوگ پکارنے والے کی، اسرافیل علیہ السلام جو آواز دیں گے تمام کے تمام بھاگتے آئیں گے. لا عوج له، نہیں ہوگا اعراض اس کا، اس سے اعراض نہیں کریں گے. دنیا میں اللہ کے داعی کی بات ماننے سے انکار ہے، اعراض ہے، لیکن قیامت کے دن بھی اللہ کا داعی اسرافیل ہے، اس کی بات کوئی بھی اعراض نہیں کرے گا، وہ آواز لگائے گا تمام کے تمام بھاگتے ہیں کہ میدان محشر کر. وہ خشعت الاصوات للرحمن، جھکی ہوں گی آوازیں، پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے لیے. فلا فلا تسمع الا ہمسا، نہیں تو سنے گا مگر گن گناہٹ. ہمس شہد کی مکھیاں اگتی ہیں تو وہ آواز آتی ہے بن بنا کر، مطلب ہر ایک آوازیں اتنی گلے خشک ہو گئے ہوں گے، آواز زبانوں کی حرکتیں بند ہو گئی ہوگی، بس ایسا ایسا معمولی معمولی آواز ان کی نکل رہی ہوگی، اللہ کے خوف اور دہشت کی وجہ سے آوازیں بھی ختم ہو جائیں گی. جو مرضی اللہ تنفع شفا تو اللہ من آدن لہ الرحمن ورازی لہ قولا، اور نہ فائدہ دے گی سفارش مگر جس کو اجازت دے رحمان اور راضی ہو جائے اس کے لیے قول سے بات سے. کوئی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کرے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے اور جس کے بارے میں اللہ اجازت دے، جس کو اجازت دے، جس کے بارے میں اجازت دے، جتنی اجازت دے. یہ نہیں کہ ہر ایک جس کی چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کرے، نہ جس کو اللہ نے اجازت دی وہی سفارش کرے گا، اور ساتھ یہ بھی فلاں کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، جس کی چاہے وہ سفارش کرتا رہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے، جو پیچھے، جو پہلے کر چکے وہ بھی، جو بعد میں ہوگا وہ بھی، اور نہیں یہ لوگوں نے احاطہ کیا اس کا علم کے اعتبار سے، اللہ نے تمام کا احاطہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے. جب یہ احاطہ نہیں کر سکتے تو سفارش کیسے کریں گے؟ سفارش کے لیے لازمی ہے نا اس کے حالات کا علم ہو، اس کا کتنا جرم ہے، کتنے اس نے گناہ کیے ہیں، کیا یہ سفارش کے قابل ہے یا نہیں، یہ تمام چیزوں کو پتا ہو تو سفارش تب ہی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کو پتا ہے کہ کون سفارش کا مستحق ہے، اسی کی سفارش ہوگی. وعانت الوجوہ للحی القیوم، جھکے ہوں گے چہرے زندہ اور قائم ذات کے لیے. وقد خاب من حمل ظلما، تحقیق رسوا ہوا، ناکام ہوا جس نے اٹھایا ظلم، جو ظلم اٹھا کر لایا وہ ناکام ہو گیا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی عمل کرے نیک، اس حال میں کوئی مومن بھی ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، پس نہیں ڈرے گا اس ظلم کا اور نہ کمی کا، اس پر نہ کوئی ظلم و زیادتی نہ کمی، کچھ نہیں ہوگا، پورا پورا بدلہ. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح نازل کیا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں، جس طرح پہلی کتابوں کو پہلی قوموں کی زبان میں، اسی طرح قرآن کو اس کی زبان میں. وصرفنا فيه من الوعيد، اور بیان بار بار بیان کر دی اس کے اندر وعیدیں، لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرا، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں یا قرآن پیدا کر دے ان کے لیے نصیحت. بار بار ہم نے اس لیے وعیدیں بیان کی ہیں کہ تاکہ وہ ڈر دیں یا یہ ان کو ڈرانا ان کے اندر یہ نصیحت پیدا کر دے. فتعال اللہ الملك الحق، بلند ہے اللہ جو کہ بادشاہ سچا، تمام شرکوں سے، تمام شرکوں سے بالکل بلند ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، نہ جلدی کریں قرآن کے ساتھ پہلے اس سے کہ پورا کیا جائے آپ کی طرف وحی اس کی. وقل رب زدنی علما، اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اے رب میرے علم کو زیادہ کر دے. جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ سننے کے لیے بڑے بےتاب ہو، جب جبریل علیہ السلام پڑھتے جاتے فوراً جلدی جلدی آپ بھی دہراتے جاتے کہ شاید کہیں کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، کوئی رہ نہ جائے، تو آپ بڑی مشقت اور تنگی میں پڑ جاتے کہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، جلدی جلدی سنتے بھی ہیں، کوئی دہرا بھی رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے پریشان نہ ہوا کریں، آپ توجہ سے سن لیا کریں، پورا تو کو دل میں حفظ کرانا پھر آپ کی زبان سے کچھ جاری کروانا یہ ہمارا کام ہے. لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ قرآن, یہ پورا کا پورا قرآن دل کے اندر جمع کرنا اور پھر زبان سے اس کو بیان کرنا یہ تمام ہمارے ذمہ ہے. نہ جلدی کریں قرآن کے ساتھ, پہلے اس کی پوری کیجیے آپ کی طرف وحی, جب تک وحی پوری نہیں ہوتی آپ دہرایا نہ کریں. ہاں البتہ یہ دعا کرتے رہا کریں بکر رب جتنی علم, اندازہ کریں کہ علم کی کتنی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے, آپ بھی یہ سوال کرتے رہا کریں کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. وَلَقَدْ أَحَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, آد لیا تو ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے اسے بھول گئے, نہ پایا ہم نے ان کے لیے عزم اور جزم, ان کے لیے ان کے اندر استقامت نہ پائی, ان سے بھی غلطی ہوگی, جب ان سے ہوگی تو ان کی اولاد سے بھی ہوتی رہے گی. تھوڑا سا وہ واقعہ سنائی دے رہے کیسے ہوا, اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى, جب کہا تھا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو, سجدہ کیا تمام نے سوائے ابلیس کے, اس نے انکار کر دیا. وَقُلْنَا يَا آدَمَ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ, تو ہم نے کہہ دیا بتلا دیا اے آدم بے شک یہ دشمن ہے تیرا بھی تیری بیوی کا بھی, فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا, نہ نکال دے تم کو جنت سے تم شکت میں پڑ جاؤ گے. اگر اس کی بات مان لی اس کے فریب میں آ گئے تو جنت سے نکل جاؤ گے, مشقت کر کے پڑ جاؤ گے, پھر ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑیں گی. ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا, بے شک تیرے لیے اس جنت میں یہ ہے کہ نہ آپ بھوکے ہوں گے اس میں نہ ننگے ہوں گے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى, اور بے شک آپ نہ پیاسے ہوں گے اس میں اور نہ آپ کو کوئی دھوپ ہوگی. یہی بنیادی چیزیں ہوتی ہے, کھانا ہے پینا ہے لباس ہے اور سایہ بہترین, تو کسی قسم کا نہ کھانے کا نہ کھانے کی کمی نہ پینے کی نہ لباس کی نہ سایہ وغیرہ کی, ہر ایک رہنا سہنا تمام پورا. بس وسائل شیطان, وسوسا ڈالا ان کی طرف شیطان نے, قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا, کہنے لگا اے آدم کیا دلالت کروں تجھے بتلاؤں تجھے ہمیشگی والے درخت پر اور ایسی بات بادشاہت جو کہ ختم ہونے والی نہیں. تو شیطان جو یہ بڑا اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے گمراہ کرنے کی, تو وہاں سے داؤ لگاتا یہاں سے آدمی کی کوئی کمزوری دیکھتا ہے. اس نے دیکھا کہ نعمتیں اس کے پاس ہیں کھانا پینا اور تمہیں وسوسہ ڈالا, وہ تو وسوسہ ان کے ذہن میں آئے گا نہیں. ہاں ایک بات ہو سکتی ہے, شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے جنت اس اتنی نعمتوں والی بہترین جنت سے کہیں نکال نہ کبھی دیا جائے اور یہ میری حکومت اور بادشاہ جنت میں ہمیشہ نہ رہے گی, میں یہ وسوسہ ڈالتا ہوں اس میں شاید یہ آ جائے. کہنے لگا جناب یہاں تو آپ کو کچھ عرصے کے بعد نیا نیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, آپ کو خوش کرنے کے لیے یہاں داخل کر دیا کہ چاہتے ہیں ایش و عشرت کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ یہاں نہیں رہیں گے. اگر رہنا چاہتے ہیں تو وہ درخت جو ہے نا جس سے روکا ہوا اس کو کھاؤ, اس کے ذائقے چکھو, اصل لذتیں تو اس میں تمام جنت کی لذتیں اس میں رکھی ہیں, اسے آپ کو روک دیا. تو بابا جی کے ذہن میں پیدا ہوا کہ یار بڑا اچھے مشورے دیتا, بڑا درویش بن کر مشورے دے رہا, ان کی بات کو مان کر یہ وہ ممنوع شجرہ کے قریب چلے گئے کھا لیا. تو یہ قرآنی نقص سے یہ ثابت ہوتا کہ براہ راست اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا تھا, البتہ انجیل کے اندر یہ ہے کہ اس نے پہلے حوا علیہ السلام اس کو وسوسہ ڈالا, پھر اس نے حضرت حوا علیہ السلام نے پھر آدم علیہ السلام کو یہ وسوسے ڈال کر ان کو سلام مشورہ دیا, لیکن قرآن کا بیان یہی ہے کہ براہ راست اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما, کھا لیا ان دونوں نے اس سے پر ظاہر ہوگی ننگ ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں. سوآت بری چیز جس کو انسان برا سمجھتا, شرمگاہ کو دکھلانا برا ہی ہوتا ہے, تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہوگی. فتاتقا یختفان علیہما من ورق الجنہ, شروع ہوئے وہ ڈانپنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے, درختوں کے پتے توڑ توڑ کر ڈانپنے لگے. وعصا آدم ربہ فغوا, نافرمانی کی آدمی نے اپنے رب کی تو سیدھے راستے سے بھٹک گئے. ثم اجتباہ ربہ, پھر چن لیا ان کو رب اس کے رب نے. فتاب علیہ, تو مہربانی کی اس پر. توبہ کی توفیق دی اس کو، وحدہ اور ہدایت دی. قال احبطا منہا جمیعا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے توبہ تو قبول، لیکن ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اب محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ میں نے کہا نہیں تو فتش کا مشقت میں پڑ جاؤ گے. تو توبہ قبول ہے، یہ دوبارہ دوں گا تو صحیح، لیکن اب تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی تاکہ پتا چلے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے. ہاں جی جی، تو یہ بتقاضا بشریت انسان سے یہ غلطی کا ہو جانا، وہ ہے کہ شریعت کے معاملے کے اندر، شریعت کے معاملے کے اندر جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، جو وہ طبیعی فطرتی طور پر غلطی جو ہے وہ انبیاء سے ہو جانا، یا جس طرح ڈر ہوتا ہے، بھوک ہوتی ہے، کھانا پینے یہ جو ہوتی ہے، اس طرح یہ کبھی چیز ہے نہیں، لازمی نہیں کبیرہ گناہ پر، نافرمانی پر، لغزش پر بھی. پھر یہ آدم علیہ السلام نے بھول کر کیا نا، جان بوجھ کر نہیں کیا، اور بھول جو ہے رفع الکلمہ عن ثلاثہ، وہ رفع القلم میں آتا ہے. تو چونکہ اللہ کے بڑے مقرب تھے، مقرب کی جو معمولی سی بات بھی ہوتی ہے وہ بھی ایک نافرمانی قرار پاتی ہے، اس لیے، ورنہ وہ بھول کر کیا تھا، بھول کر اس کی باتوں میں آگے، جان بوجھ کر نہیں کیا تھا. نہیں، ایک آدمی نسیان سے، اب آپ کا روزہ ہے تو آپ کھا لیتے ہیں تو آپ کو گناہ تو نہیں ہوگا. تو نسیان ہے، نسیان جب وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوگا نا، ایک پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، پتہ بھی اب میرا روزہ کھانا منع، پھر آپ کھائیں گے تو یہ دوسری، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر کہیں گے میں نے بھول کر کھا لیا. کہا اتر جاؤ اس سے تمام کے تمام، بعد حکم لے بعد ادبن، بعد تمہارا بعد کے لیے دشمن ہے. اما یاتینکم منی ہدن، اگر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، ومن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی نہ وہ بھٹکے گا اور نہ وہ مشقت میں پڑے گا. ومن اعرض عن ذکری، جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، میری یاد سے، فان له معیشة ضنکا، بے شک اسی معیشت گزرانے زندگی تنگ کر دی جائے گی. ونحشر یوم القیامۃ اعما، اور کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن اندھا کر کے. قال رب لما حشرتنی اعما، کہے گا اے رب میرے کیوں کھڑا کیا مجھ کو نابینا کر کے، اندھا کر کے. وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو ہیں 28ویں کا چاند دیکھ لیا کرتا تھا، تو یہ کہاں سے میں نابینا کیوں گیا. قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اسی طرح آئی تھی میری ایسے تیرے پاس پر تم بھول گیا ان کو. وکذلک الیوم تنسا، اسی طرح آج تجھے بلا دیا جائے گا، جیسا جرم ہوتا سزا بھی اسی کی مشاکلت، اسی کی مشابہ دی جاتی ہے. دنیا کے اندر میرے احکام سے اندھا بنا تھا، آج میں نے تجھے اندھا کر کے اٹھا لیا. تو معیشت کا تنگ کر دینا، تو جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی معیشت ہم تنگ کر دیتے ہیں، تو تنگی کا یہی مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، دولت نہیں ہوگی، وہ بھوکا مرے گا، یہ نہیں ہے، بلکہ دولت ہونے کے باوجود ذہنی طور پر، دلی طور پر اس سکون اور اطمینان نہ ہونا، کیونکہ دولت اس لیے اکٹھی کی جاتی ہے کہ سکون کے لیے. تو جس کو لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ ہو لیکن سکون نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ چھین لے گا. تو جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرتا ہے، ملوں کا مالک ہو، فیکٹریوں کا مالک ہو، ملکوں کا حکمران ہو، لیکن دن رات تلک لگا ہوا ہے، پریشانی 24 گھنٹے، ابھی بھی موت، ابھی بھی موت، ابھی بھی حملہ، ابھی بھی فلاں، ابھی یہ ہمیشہ اس کی زندگی یہ کل کے اندر گزرے گی، اطمینان اور سکون نہیں ہے. لیکن اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا ہے، روٹی کبھی مل گئی تو کھا لی، نہیں تو نہ صحیح، کوئی اس کو فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ نہیں کہ موت آ جائے گی، وہ تو پہلے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب موت آئے، کب اللہ کے دربار میں پہنچوں. اسی وقت نا کہ وہ اس کا دنیا اس کے ساتھ میں پیار محبت اس کو ترجیح دے، جب دنیا کو ترجیح دے، دیکھنے کو نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کیا، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن دن رات نظر اس کی دنیا پر ہے، دینی احکام کو، دینی پروگرام کو ان کو ترجیح نہیں دیتا، پھر اسی طرح ہی ہوگا. جب وہ ترجیح دیتا ہے تو ٹھیک ہے، کمانے کے لیے فکر تو ہر ایک ہوتی ہے، لیکن کہ یہ نہ کہے تو بس دین جاتا تو جائے لیکن دنیا مل جائے، یہ نہ ہو، بس دین کو مقدم کرے، پھر ساتھ ساتھ دنیا کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو قلق نہیں ہوگا، وہ 24 گھنٹے جو نا 99 کے چکر میں وہ نہیں رہے گا، یہ دنیا دار ہے اس کو 99 کا چکر ہوتا ہے، 99 ایک اور ہوگا 100، ہاں دو مل گئے 99 اور ہو جائے گا 200 پھر لیا، یعنی وہ پورے کرنے کے چکر میں رہے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جس نے زیادتی کی، اسراف کیا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ ایمان لایا اللہ کی آیات کے ساتھ، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، البتہ عذاب آخرت کا زیادہ شدید، زیادہ سخت، زیادہ دیر پا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا خَلَقْنَا قَبْلَهُمْ، کیا مکہ والے ان کو یہ رہنمائی نہیں ملے، کتنے ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے قوموں کو، یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے ہیں ان کی رہائش گاہوں میں، آدمیوں سمودیوں کی، قوم لوط کی، ان کی بستیوں میں آتے جاتے، تمام ان کو عقل و شعور نہیں ابھی تک آیا۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، بے شک اس کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، لیکن سب کا عقل مند یہ حاصل کرتے ہیں، بیوقوف کو کیا، وہ جیسے مرضی اس کو گزارتے رہے، وہ تو بھیڑ بکری کی طرح، کوئی عقل و شعور نہیں ہے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما وعجل مسمی، اگر نہ ہوتا کلمہ جو پہلے سے صادر ہو چکا تیرے رب کی طرف سے اور وقت مقرر بھی نہ ہوتا، لکان لزاما، تو ہوتا عذاب چمٹنے والا۔ عجل مسمی کا عطف ہے من ربک، رب کا پر، تو اصل میں یہ بات ایسی تھی، ولولا کلمۃ سبقت من ربک وعجل مسمی لکان لزاما، تو فواصل آیات کے لیے تقدیم و تاخیر کر دی۔ اگر نہ ہوتا کلمہ تیرے رب کا جو پہلے سے صادر ہو چکا ہے اور وقت مقرر نہ ہوتا کہ اتنا وقت اس قوم نے گزارنا، پھر عذاب آئے گا، لکان لزاما، البتہ عذاب ان کو چمٹ جاتا، پکڑ لیتا۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صبر کیجئے اس پر جو یہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں آپ کے خلاف، آپ کی دعوت کے خلاف صبر کرتے رہیں، تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، طلوع شمس سے پہلے یعنی نماز فجر، وقبل غروبها، غروب ہونے سے پہلے یعنی نماز عصر، ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں یعنی عشاء اور تہجد بھی، تسبیح بیان کریں، اطراف النہار، دن کے کناروں میں یعنی ظہر اور مغرب، پانچوں نمازوں کا تذکرہ کیا، لعلک ترضی، یہ اس لیے کہا تاکہ آپ راضی ہو جائیں، جب ان کا بلند مرتبہ اور مقام ملے گا پھر آپ خوش ہو جائیں گے قیامت کے دن، یا دنیا کے اندر صبر اور نماز کے نتائج سے دنیا میں آپ خوش ہو جائیں گے، کہ صبر کرنے سے اور نماز کے ساتھ استقامت، نماز پر استقامت کرنے سے کتنی خوشحالیاں آتی ہیں، کتنا دل کو سکون آتا ہے۔ تو یہ پہلے بھی کئی بار یہ بات گزری ہے کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کریں، کیونکہ تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، اگر جزا فضا کریں، ہائے بائے کریں، اس طرح کرنے سے دور تھوڑا ہو جائے گی، بلکہ غم اور بڑھتا رہتا ہے، بچہ فوت ہو گیا، ہائے میں فلاں ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا تو نہ مرتا، فلاں دوائی کر لیتے تو نہ مرتا، فلاں جگہ دم کراتے نہ مرتا، جتنا یہ کرتے رہیں گے قلق بڑھتا رہے گا، پریشانی بڑھتی رہے گی۔ اگر صبر کریں، ٹھیک ہے بھی اللہ کا فیصلہ تھا، اتنی اس کی زندگی تھی، بس اللہ کے سپرد، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جو اللہ نے کرنا تھا ٹھیک ہے، کیسا صبر ہے، اللہ کے سپرد تھا کہ یہ ایسے ہونا ہی تھا، بس جو اللہ نے کیا وہ بہتر، نہ پریشانی، نہ اللہ تعالیٰ اللہ کی تعلیم لے، نہ کچھ اور، اگر کرتا رہے ایسے کرتا، ایسے ہوتا، فلاں کرتا یہ ہوتا، یہ کرتا یہ ہوتا، وہ اسی طرح کرتا کرتا ہی وہ اپنے آپ کو غم لگائے رکھے گا۔ اور اسی طرح نماز میں جب اللہ کی طرف رجوع ہوگا، پھر دنیا کے فکر، دنیا کے غم تمام ختم۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، نہ اٹھائیں آپ اپنی نظروں کو اس کی طرف جس کے ساتھ ہم نے پیدا دیا، ازواجا منہم، اسما قسم کے لوگوں کو، ان میں سے، زہرت الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت اور رونق کا، دنیا کی رونق کا، دنیا کی زینت کا، ان لوگوں کو، قسم قسم کے لوگ جو ہم نے فائدے دیے ہیں، آپ کی نظریں نہ اٹھیں، یہ نہیں کہ پیسوں کے چھنکار دے کر آپ کے منہ میں پانی بھرائے ہو، اس کے پاس اتنے پیسے، اس کے پاس اتنی دولت، نہ، دیندار کو نہیں، ان کے پاس تو ان کو مبارک، تمہیں دین مبارک، لِنَفْسِهِمْ فِيهِ، تاکہ آزمائیں ہم ان کو، یہ تو آزمائش ہوتی ہے ہماری۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور رزق تیرے رب کا وہ بہتر اور باقی رہنے والا۔ رزق کا معنی پہلے بتلایا ہے، جسمانی اور روحانی تربیت اور نشو و نما کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ تمام کا تمام رزق، حتیٰ کہ یہ قرآن کی تعلیم، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس کا سمجھنا، یہ بھی رزق ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، حکم کیجئے اپنے آل کو، خاندان والوں کو نماز کا، اور خود بھی اس پر صبر کیجئے، اس پر جمے رہیں، اس پر خطاب نبی کو، حکم پوری امت کو ہی، ہر ایک اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، یہ نہیں کہ ان کو کرے پڑھو پڑھو اور آپ ماشاء اللہ سویا رہے نا، بس صبر علیہ، خود بھی اس پر استقامت اختیار کیجئے، جمے رہیں، لا نسالو کا رزق کا، نہیں سوال کرتے ہم آپ سے رزق کا، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کما کر شام کو تمام کا تمام جو ہے آدھا مجھے دے دیا کرو، رزق اپنے نہیں کماتے، الٹا رزق تو میں دیتا ہوں، نحن نرزقک کا، ہم رزق دیتے ہیں آپ کو، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ تو پہلے ایسے ہوتا نا کہ جو مالک اپنے غلام کو بیچتا، چل بھی کما کر لاؤ، شام کو آپ نے اتنے مجھے کما کر دینے، ہر صورت میں آپ آسانی سے کمائیں، تنگی سے کمائیں، مزدوری کریں، گارا اٹھائیں، بیٹھے رہیں، مجھے نہیں پتا، میں نے اتنے پیسے آپ سے شام کو لے لینے، وہ بےچارا سارا دن محنت مشقت کرتا ہے، وہ اتنے یا تو پورے پورے بن جاتے یا کبھی دو چار روپے باسی بھی جاتے، وہ اپنی جیب میں ڈال لیتا، یعنی پورا دن جب مشکل میں پھنستا ہوا کہ اپنے مالوں کو میں نے اتنے دینے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کے مالکوں کی طرح میں نے یہ کہ تم پر یہ جرمانہ نہیں لگایا کہ اتنے کما کر پوری دن محنت کر کے مجھے لا کر دیا کرو، نہ، یعنی تم اپنا رزق الٹا میں دیتا ہوں، تم میرا کام کرو، میں تمہارے رزق کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ وقالوا لولا یاتین بآیۃ من ربہ، کہتے ہیں یہ لوگ مکہ والے، کیوں نہیں لاتا کوئی نشانی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے جو اس کی صداقت پر دلالت کرے، کہ واضح نشانی ہو، جس طرح کے فلاں قوم پر جو یہ نشانی ظاہر ہوئی، اس پر اونٹنی نکل آئی کہنے پر، فلاں پر یہ نکلا، فلاں پر یہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے چشمے جاری کر دیے، آسا جو سانپ بنتا تھا، اس طرح کی واضح نشانی کیوں نہیں ہمارے پاس رہتا؟ اولم تاتم بینتما ما فی الصحف الاولی، تو جواب یہ دیا کیا نہیں آئی ان کے پاس نشانی جو پہلے صحیفوں میں ہے؟ اچھا آپ کی صداقت پہلے صحیفوں میں آئی ہے، وہ نشانی کم ہے؟ تورات میں، انجیل میں، پہلی کتابوں کے اندر آپ کی صداقت، آپ کی تمام نشانیاں وہ تو اس میں آ گئی۔ ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر ہم ہلاک کرتے ان کو عذاب کے ساتھ اس سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ان پر عذاب نازل کر کے ان کو ہلاک کرتے، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کہتے پھر اے رب ہمارے کیوں نہیں بھیجا ہماری طرح رسول، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، تو پیروی کرتے ہم تیری آیات کی پہلے اس کے کم ذلیل و رسوا ہوتے۔ اگر قرآن نازل کرنے سے پہلے، اس نبی کے نزول سے پہلے ہم ان پر عذاب بھیج دیتے ان کے ظلموں کی وجہ سے، پھر انہوں نے کہنا تھا یا اللہ نہ ہمارے پاس کوئی رسول آیا، نہ بھی تیری کتاب آئی، اگر آتی تو ہم بڑے ان کے نبی کے پاؤں چومتے، دو دو پر پیتے، تیری کتاب کو مانتے، سینے لگاتے، فلاں کرتے، تو نے ایسے ہم پر کوئی بھیجا نہیں تھا، ایسے ہم پر یہ عذاب نازل کر دیا، پھر انہوں نے یہ کہنا تھا، اب رسول بھیج دیا، کتاب بھیج دی، اب سب سے بڑے باغی یہ بن گئے، اور اگر ہلاک کرتے ہم ان کو ساتھ عذاب کے اس قرآن کے نزول سے پہلے، تو یہ کہتے کیوں نہیں نازل کیا تو نے ہمارے طرف کوئی رسول، بس ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اس سے پہلے ہم ذلیل و رسوا تھے، ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔ قل کل متربص فتربصوا، کہہ دیجیے ہر ایک انتظار کر رہا ہے، بس تم بھی انتظار کرو، ٹھیک ہے، تم میری ہلاکت کا انتظار کرتے ہو، میں تمہاری ہلاکت کا، دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کہہ دیجیے انتظار کرو، ہر ایک انتظار کرنے والا، پس انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط التبیی ومن اهتدى، ان قریب ہی تم جان لو گے کون ہے سیدھے راستے والا، کون ہے ہدایت پانے والا، سیدھے راستے پر چلنے والا کون ہے، اور ہدایت پانے والا کون ہے، ان قریب پتا چل جائے گا۔ سورہ طہٰ کے اندر اہم چار قسم کے مضمون گزرے ہیں، نمبر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے گزرا ہے، دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کے بھول جانے کا عذر اور ان کا یہ واقعہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے، تیسرا جادوگروں کا استقامت دکھلانا کہ اپنے جانوں کو قربان کر دیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے عقیدے نظریے کو نہ چھوڑا، اس کا تذکرہ، اور چوتھا دعوت و تبلیغ کے آداب اور طریقے کار، اس کا اس کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الانبیاء یہ آیت، اس کے اندر کئی انبیاء کے احوال ہیں، انہی کی وجہ سے سورۃ کا نام سورۃ الانبیاء رکھا۔